het al wel lager was. Dat kun je dan ook zien aan de bruggen, tot waar het water heeft gestaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook verder naar het noorden. Gisteravond was met name wel nog een kritieke plek. Als je kijkt naar de waterstanden daar, zie je dat daar ook het hoogste punt wel bereikt is. En het daar ook langzaam zakt. Mensen willen natuurlijk weten of ze ook weer terug kunnen. Of het water voldoende gezakt is. Ja. Daar hopen we nu tijdens de persconferentie wat meer over te horen. En zometeen gaan we als eerst even luisteren naar Antoine Scholten. Hij is voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord. En hij staat al klaar. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij zo het woord neemt. Ja, hij loopt nu weer even weg van zijn spreekgestoelte. Lijkt er dus een beetje op, Onno, dat het gevaar zich nu verplaatst naar het grensgebied tussen Limburg en Brabant. Brabant te maken krijgt met de hoogste standen. Ja, waar de Maas ook soms ook letterlijk de grens is, hè, tussen die twee provincies. Gelderland, moet ik zeggen, ja. Ook ja. Inderdaad. Maar wat we in ieder geval ook zagen vanochtend was dat er bijvoorbeeld in Brabant bij Boksmeer ook een nooddijk is aangelegd. Je ziet dat daar het hoogste punt van het water en dat waterplateau, zoals we dat nu hebben genoemd, omdat het iets minder in een piek komt, dat een beetje nu in die richting gaat. Dus meer richting Brabant, daarna ook Brabant-Gelderland, die grens. Daar wordt het de komende dag mogelijk spannend. Daar gaat het water, is daar nog aan het stijgen. Maar hier in Limburg, de grootste delen, is het water dus aan het zakken. Of misschien binnenkort aan het zakken. En ja, daar gaan we nu waarschijnlijk wat meer over horen wat dat betekent. Van Antoine Scholten, voorzitter van de veiligheidsregio in Limburg-Noord. Anders dan de nacht hiervoor, relatief rustig is verlopen. We zitten nu in een andere fase waarbij je kunt zien dat het verschil tussen Noord en Zuid in onze langgerekte veiligheidsregio verschillen laat zien. In het zuiden zitten ze voor een deel al van onze veiligheidsregio in een soort nafase. En in het noorden wachten ze met spanning af wat het plateau aan water doet. En dat geldt met name voor de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Maar de verschillen die zijn er ook. De burgemeester van Maasgouw vertelde mij zojuist dat in Wessem vanmorgen om 10:00 de harmonie al is weer eens gaan repeteren. Dus dat betekent dat met dit zonnige weer er echt wel verschillen zijn in onze veiligheidsregio. In het noorden kijken de bewoners met veel spanning naar het verloop van de komende periode. En de nooddijken, het ophogen van de kades, het ophogen van de dijken, die hebben voor een belangrijk deel hun werk gedaan. En die hebben ervoor gezorgd dat er ook niet veel calamiteiten zijn geweest. En dat hebben we te danken aan de inzet van heel veel vrijwilligers en ook van Defensie. Er zijn in zijn algemeenheid enkele tientallen woningen in onze regio binnendijks onder water komen te staan. Maar veel meer natuurlijk buitendijks. Woningen die echt te maken hebben met erg veel wateroverlast. Je kunt zien dat in Well, waar gisteren ook nog weer geëvacueerd is, de tijdelijke dijken het hebben gehouden. Helaas, twee woningen zijn daar onder water komen te staan. Daar heeft de dijk het niet gered. En in Wellerlooi, dat is ook gemeente Bergen, daar is een paalwoning onder water komen te staan vanwege te korte palen. Men heeft geen rekening gehouden met de extreme hoogte van de waterstand. Ja, dan gebeuren er af en toe ook wel hele rare dingen. Om 6:00 vanmorgen is in het riviertje de Niers, dat is de gemeente Gennep, iemand met een zwembroek uit het water gehaald. Ik zou willen benadrukken dat het levensgevaarlijk is om op dit moment in de beken en de rivieren te gaan zwemmen. Daar kun je complete boomstammen tegenkomen en andere spullen. Dat is echt levensgevaarlijk. En bovendien bent u daarmee ook bezig om de hulpverleners onnodig te belasten. Die hebben andere dingen te doen dan mensen die verkoeling zoeken in water wat op dit moment geen zwemwater is. Iedereen die geëvacueerd is, die wil natuurlijk heel graag terug. Zeker als het water wat aan het afnemen is, dat snappen we. Maar het zakkend water zorgt weer voor een nieuwe risicovolle fase. Een fase waarin de verzadigde dijken niet altijd veilig zijn. Er is een nieuwe vorm van druk en dat kan betekenen dat die dijken gaan bezwijken. Er zijn erg veel dijkwachten nu bezig met inspecties van al die dijken. De vertegenwoordiger van het waterschap zal er straks iets meer over vertellen. En dat betekent dat we echt moeten kijken of dat op een verantwoorde manier kan. Dat terugkeren van de geëvacueerden. Dat gebeurt door de eigen gemeenten. De mensen in de eigen gemeenten communiceren met de mensen uit de buurten en de wijken en dorpen of ze terug kunnen. Dat moet ook allemaal gecoördineerd gebeuren. Omdat anders ja, er toch te veel mensen mogelijk teruggaan. Dat zou voor verkeersproblemen kunnen leiden. En we moeten heel erg goed kijken naar de infrastructuur. Want de infrastructuur heeft ook veel te lijden gehad van het hoge water. Toch wel een belangrijke weg tussen Reuver en Belfeld. Daar is een sinkhol ontstaan, compleet afgesloten. Is niet veilig, kun je ook helemaal niet meer doorheen rijden. Mensen moeten zich dan ook door hele andere gebieden begeven. En we gaan ook bruggen en kaders verder inspecteren op veiligheid. Dus eigenlijk kun je zeggen, het water trekt... Voor zover even de persconferentie vanuit Venlo bij de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is duidelijk geworden dat juist ook het zakken van het water nog niet meteen betekent dat mensen die geëvacueerd zijn, en dat zijn er in dit gebied toch wel enkele duizenden. Eergisteren is in ieder geval 11.000 mensen al opgeroepen om hun huizen te verlaten. En er zijn zo langzamerhand toch nog weer wat meer mensen bijgekomen. Die weten nog niet wanneer ze terug kunnen. Want veel dijkwachten inspecteren nu de dijken om te kijken hoe dat ervoor staat. En zij zullen per gemeente, en eerder hoorde ik ook al, misschien zelfs per straat, steeds bekijken of het verantwoord is om terug te keren. Dus die communicatie zal via de gemeente lopen. Ja, verder wordt duidelijk dat inderdaad het water met name in het zuidelijk deel al begint te zakken. En in het noorden nog wat meer spanning is. Ook over de nooddijken. Die hebben tot nu toe hun werk gedaan. Maar ja, het blijft toch spannend. Veel dijken zijn verzadigd. Daar kan toch nog water doorheen. Kwelwater is soms een probleem. Maar ook nog steeds het risico dat een dijk kan breken. Dat is eigenlijk een beetje het belangrijkste wat hier is verteld. Verder nog tientallen woningen binnendijks die onder water zijn komen te staan hier in de regio. Maar vooral veel meer woningen buitendijks, ja, die niet hoog genoeg gebouwd waren en ja, wel in het Maaswater staan op dit moment. Dat was de persconferentie voor nu even. Onno Beukers gaf een samenvatting van die persconferentie van meneer Scholte, de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord en tevens burgemeester van Venlo. Dan de grootste problemen voor vannacht. Die werden verwacht in Well. Werden voor de zekerheid mensen geëvacueerd en de dijk is verstevigd. Verslaggever Josephine Tree is daar nu. Josephine, is er door mensen geluisterd naar dat evacuatieverzoek? Nou, dat valt wel tegen eigenlijk. Als ik hier zo rondloop en praat met bewoners, dan lijkt het, of dat lijkt niet, dat zeggen ze zelf, dat 80% toch gewoon gebleven is. Het zijn mensen die hier ook al heel lang wonen, die gewoon wel ervaring hebben met het water, 1993 en 95 meegemaakt. En hebben besloten om gewoon te blijven. Want zoals de mevrouw net zei, ja, dan weet ik in ieder geval als er iets gebeurt wat ik moet doen. Maar er was bijvoorbeeld ook een man die zei, ja, mevrouw is zwanger en we hebben een kleintje. Ik ben wel weggegaan. Die was hier nu vanmiddag weer eventjes teruggekomen. Dus het verschilt, maar de meeste mensen hier zijn gewoon gebleven. Terwijl het natuurlijk toch steeds een hele spannende situatie is. Ik sta hier op de kade. Die is inderdaad versterkt hier gisteren. Met van die enorme big bags noemen ze dat. Er zitten 1500 kilo dan aan zand in. Maar toch zie je waar ik hier nu loop, dat er gewoon plassen zijn. Dus er komt wel een beetje water doorheen. En het water is gewoon hoger dan ik, als ik naar de Maas kijk. Dus het is nog steeds wel een spannende situatie. Zeker met die dijken die dus verzadigd zijn, wat Onno ook net vertelde. Maar hier aan de overkant, ik loop even de weg over, is een bed and breakfast met een gezellig terrasje erbij. Er wordt gratis koffie en fly uitgedeeld. Ik loop even naar de eigenaar. Wat dacht u? De mensen kunnen wel een steuntje gebruiken vandaag? Ja, inderdaad. Noodgedwongen de zaak moeten sluiten. De hele koeling vol met Limburgse fly. Dan denk je maar, god, laten we het dan maar weggeven aan verslaggevers en hulpdiensten die hier rondlopen. Beter als dat ik het weg moet gooien, denk ik toch. Nou, hartstikke blij mee in ieder geval. Naast u in de schaduw zit uw moeder, als ik het goed heb begrepen. Goedemiddag. Goedemiddag. Woont u hier ook al heel lang? Ik woon bijna 58 jaar hier in Well. Dus u heeft dit al een paar keer meegemaakt? Ja, verschillende keren. In die 58 jaar is de Maas vaak hoog geweest. Niet zo hoog als nu is twee keer eerder voorgekomen. Maar we hebben vaak gehad dat ze op de weg stond en dat we dus het dorp niet uit konden. Ja. Dat hebben we vaak meegemaakt. Ja, want ik zie hier op de huizen, op sommige huizen staat ook zo'n lijntje. Ja. Van tot hier stond het water in 1995 of 1993. Ja. Ja, dat is nu nog niet aan de hand. Maar als we hier kijken inderdaad aan de overkant van de weg. Mm-hmm. Ja, het water staat natuurlijk hoger dan dat wij zitten nu eigenlijk. Ja, klopt. Ja, ja. Maar het is toch nog niet zo hoog dat het hier naar binnen is geweest. Nee. Nee. Dus we hebben nog altijd geluk gehad. Wel de kelder helemaal vol, maar nooit in de zaak gehad. Nee, nee. Dus... Zit u hier nou gerust? Nu wel, ja. Ja. Want ik weet, wij weten dus hoe hoog dat het nu is. En als werkelijk de dijk doorbreekt, dan komt het hier nog niet binnen. Dan is het voor andere mensen wel heel erg... Vervelend. Ja, ja, natuurlijk. Want als je het binnenkrijgt, dan heb je een probleem. Ja, heeft u dat wel eens gehad ook? Nee, nee. Oh, wel in de kelder. Maar ja, dat is niet zo erg. Nou is er gisteren wel een oproep gedaan om te evacueren. Ja. Daar heeft u niet naar geluisterd? Nee, heb ik niet gedaan. Maar dat heb ik in 93 en 95 ook niet gedaan. Omdat we hadden dus hier een kruidenierszaak. En, hier in de bed and breakfast? Ja, vroeger was dit een kruidenierszaak. En wij konden meer redden met te blijven, ja, dan met gaan. Want ja, alles staat vol en je moet alles in de steek laten. Dus wat vind je terug? Ja, ja. Hè? En als je dus blijft, dan kun je ook onmiddellijk beginnen met opruimen als het werkelijk binnen zou komen. Ja. En dat kan niet als je weg bent. Nee. Dan mag je dus sowieso niet direct terug. Dan moet alles eerst veilig zijn. Tegen de tijd is alles aangekoekt, krijg je het niet meer eraf. En met wat voor gevoel zit u nou hier op uw eigen terras? Ik bedoel, het water is langzaam aan het zakken, horen we. Hè? Ja. Maar goed, of die dijken het houden, daar gaat het nu om. Dat wordt spannend. Wat vindt u? Ja, in principe is dat. Dat klopt. Dat klopt. Op een of andere manier heb ik daar toch een goed vertrouwen in. Kijk, het gaat nu zakken. Het is 10 centimeter gezakt op dit moment. Dus we hebben het echt een hele kritische punt hebben we gehad. En natuurlijk, het gevaar is niet geweken. Maar ja, mijn gevoel zegt gewoon dat het goed gaat komen. Een verslag was dat vanuit Well van Josephine Trehi. Dan het buitenland. Ook het zuiden van Duitsland en het noorden van Oostenrijk hebben nu te kampen met wateroverlast. Daar is de afgelopen 24 uur veel regen gevallen. In Hallein bij Salzburg zijn zware overstromingen geweest. Door de vele regen overstroomde een beek en kwam het stadscentrum van Hallein onder water te staan. Verslaggever Jeroen de Jager. In het zuiden zijn vannacht 65 mensen in veiligheid gebracht. Je ziet ook op de weerkaarten dat daar een heel actief lage drukgebied zich bevindt. Niets blijft Duitsland bespaard op dit moment. Het is wel zo dat dat lijkt naar het zuiden te trekken, dus niet blijft hangen. Zoals het hier in West-Duitsland is blijven hangen, in het westen in Noord-Rijn-Westfalen. Maar goed, evengoed problemen daar. 65 mensen in veiligheid gebracht. Nu in Oostenrijk ook problemen. Dus vervelend daar. Het dodental in Duitsland is opgelopen naar 155. Het weer volop zon. In het binnenland 27 graden aan de kust en in het noorden een paar graden lager. Er staan wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. En ook morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Dan wordt het met maximaal 23 graden iets koeler. Verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Noordwijkerhout en Oegstgeest-Noord. Er staat 2 kilometer door een bergingswerk. De afrit is dan ook afgesloten. De N3 van Dordrecht naar Papendrecht tussen Dordrecht en de A15 bij Papendrecht. 10 minuten vertraging. Er zijn daar werkzaamheden, maar er zitten ook veel omrijders tussen. Omdat het hele weekend de A16 van Breda naar Rotterdam dicht is bij de Drechttunnel. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Mijn oma vertelt nu pas over haar oorlogsjaren in Indonesië. Hun pijn mag nooit vergeten worden. Daarom schrijf ik haar verhalen op om door te kunnen geven. Velen doen dat al op indischmonument.nl. Mijn naam is Bibi Breiman. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands second. Hallo allemaal. Het water steekt echt, ja, ik denk dat wel tot 1,70 meter hoog. Was echt beangstigend. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Hij was de man van op losse groeven. Nou zeg, gaat meteen verkeerd. Op losse groeven. Ja, ik moest enorm nadenken elke keer. En op volle toeren. De razend populaire muziekprogramma's van weleer, waarin het Nederlandstalige lied centraal stond. Met zijn markante snor was Giel Montagne het uithangbord van dit programma. Presentator en bedenker. En dit jaar is het 50 jaar geleden dat zijn tv-carrière begon. In dit uur is hij mijn gast. We gaan terugkijken op jouw mooie carrière. En het leuke is, ik kijk naar je en ik denk, die snor die zit er nog. Ja. Even vol, even verzorgd. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat ja, je bent. Ja, zit er nog steeds. Ja. Ja. Het is mijn handelsmerk. Ja, het is je handelsmerk. En je hebt hem nooit ergens een keertje afgeschoren? Ja, ik heb hem één keer afgeschoren. Maar toen zei mevrouw van, als ik dat gezien had, dat je hoofd er zo uitzag, dan had ik je niet genomen. Dus toen heb ik hem maar weer laten groeien. Ja. Meer dan 50 jaar geschiedenis, omroepgeschiedenis, zit hier tegenover mij, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, en 50 jaar geleden was Ron nog niet geboren, Ron Vergouwen, mediadeskundige. Ja, het begon allemaal voordat jij er was. Maar ja, maar ik heb het wel degelijk meegekregen. Ik ben geboren in 1981, dus de eerste 10 jaar van mijn leven heb ik eigenlijk wekelijks of maandelijks, wanneer het werd uitgezonden, altijd samen met mijn vader gekeken naar Op Volle Toeren. Het doet mij heel erg herinneren aan mijn vader, die een aantal maanden geleden is overleden. En het doet mij denken aan een onbekommerde jeugd. En mijn vader was een groot fan van het Nederlandstalige lied. Dus ja, in mijn hele jeugd heb ik toch naar jou gekeken. En weet ik eigenlijk alles over Corrie Konings, Freddy Breck, Danny Christian. Dat zit nu wel in mijn collectieve geheugen daardoor. Had je vader een favoriet nummer? Nou, ik weet wel dat hij fan was van Corrie Konings. Dus, en dat soort, de mooie luisterliedjes en zo. Dus, En dat gaan wij vandaag horen, neem ik aan. Hè? De dingen uit het archief van jou. Ja, ik ben in het archief gaan graven, Giel. Dus kom zo meteen mooie fragmenten. Heel goed. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Giel Montagne, geboren op 26 augustus 1944 in Uitgeest. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit kan ik me herinneren van de allereerste Op Losse Groeven. Nou, dat ik met moeite toestemming kreeg van de tros. Straks meer daarover. Ja. Dit vind ik een mooi Nederlandstalig lied. Nou, bijvoorbeeld Kleine Café aan de Haven. Hè? Aan deze ontmoeting met een beroemde artiest denk ik nog wel eens terug. Nou, Rita Hovink, André Hazes. Bij oude opnames van mezelf valt me dit op. Nou, dat ik een sterk stuk slanker was. Liever het Nederlandstalige lied of het Franse chanson? Nou, allebei wel hoor, maar het Nederlandse lied staat voorop. Giel Montagne of Bert van Reenen? Dat maakt me niet uit. Allebei. Deze dag uit mijn leven zou ik graag nog eens herbeleven. Nou, dat weet ik niet. Alle dagen eigenlijk. Nou, wat heerlijk positief. Deze zin uit het hoorspel dat ik insprak als kind herinner ik me nog. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat Tieneke me nog steeds Suske noemt. Tieneke de Nooi. Tieneke de Nooi, ja. Die noemt me nog steeds Suske, want ik deed ook Suske van Suske en Wiske 's ochtends. Hoorspelletje bij de KRO. Dit zie ik als mijn belangrijkste bijdrage aan de geschiedenis van televisie. Nou, het Nederlandse lied veel toegankelijker en veel meer geaccepteerder maken. Ja of nee, ik heb genoeg waardering gekregen voor mijn werk. Ja hoor, absoluut. Ja. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Suske. Jij was Suske in een hoorspel van de KRO. Want ja. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Nee, nee, nee, nee. Nee. Het is begonnen met... op de lagere school kwam er op een gegeven moment een vrouw in een trainingspak binnen. En die zei van, ik ben Tante Miep en ik zoek kindertjes om een gedichtje op te zeggen voor de radio. Ja. Nou, de halve klas stak zijn vinger op. En uiteindelijk ben ik daarin overgebleven. Zij gaf spraakles en ze gaf leesles. Dus je moest een hele bladzijde kunnen lezen zonder fouten te maken. En dan kreeg je dus een ansichtkaart van haar. Die lessen die kostten een gulden. Als je dan uiteindelijk goed genoeg was... dan werd je dus bij de KRO geïntroduceerd... en dan mocht je daar een gedichtje voordragen... En op een gegeven moment was ik een beetje de korte broek ontgroeid. En toen heb ik aan Wim Quint, die de kinderprogramma's deed, gevraagd... mag ik misschien in de hoorspelen meedoen? Toen had ik het geluk dat een van die jongens ziek werd. En toen had hij iemand nodig. En toen heeft hij mij gevraagd. En dat is zo bevallen dat ik dus daar alle hoorspelen verder ben blijven doen. Ja, wat grappig. Dus als klein mannetje... wilde jij dit al? Ik bedoel, jij hebt je aangeboden aan deze dame. Ja, dat klopt, ja. Dame. Ja, dat klopt, ja. Wat was het waarvan jij dacht, oh, dat vind ik leuk, dat wil ik wel? Weet je dat nog? Ja, het was een uitdaging. Ik vond dat heel erg leuk om te doen. Ja, en het is uiteindelijk dus het begin geweest, hè, via dan die gedichten, toen de hoorspelen in... En toen was je Suske bij die hoorspelen? Ook. Okay. Ook, maar ik deed dus ook 3 of 4 hoorspelen nog in de week. Want er waren 3 of 4 kinderprogramma's bij de KRO. En daar had ik dus elke keer een rol in een hoorspel in. Wat grappig. En Tieneke de Nooi, die jij toen kende natuurlijk... want die werkte ook uiteindelijk bij Veronica, waar jij terecht kwam. Ja. Die noemde jou jaren later nog steeds Suske. Ja, dat programma dat was elke morgen om 7 uur misschien. Dat heette Onder de Douche. En daar werd dus elke morgen werd er een stukje Suske en Wiske werd daar uitgezonden. En daar luisterde iedereen naar, onder de douche. En ik noemde het al Veronica, daar kwam je terecht. Ik kwam bij Veronica terecht, ja, dat klopt. En toen kwam er ook dat pseudoniem, want uiteindelijk... jij heet helemaal niet echt Giel Montagne, maar Bert van Reenen. Ik heet Bert van Reenen, ja. Als jij opneemt de telefoon, dan zeg je Bert? Ja. Oké, dus de mensen om jou heen noemen jou allemaal gewoon Bert? Ja hoor. Ja. En waarom Giel Montagne? Ik bedoel, hoe kwam je daarbij? Ja, omdat ik bij Veronica kwam en iedereen eigenlijk een andere naam had... had ik iets van, nou, dan moet ik ook een andere naam bedenken. Ja, dat was gebruikelijk. Want iedereen had iets, dacht ik, van we zijn toch piraat. Dus misschien worden we wel van ons bed gelicht. Dus dan kun je beter een andere naam hebben. Ja, ik snap het. Anders komen we te snel bij Bert van Reenen terecht. Ja, precies. Heb jij nog iets uit die tijd? Nou, Veronica tijd? Nou ja, daar wel. Want toch nog even zeggen, ook dat waarom laten jullie dan niks horen van dat hoorspel? Dat hoorspel is niet bewaard gebleven. Maar onlangs is er wel een hele bekende podcast over Suske Wiske. De Perfecte Podcast heet dat. En in een recente aflevering is daar heel veel aandacht besteed aan dit hoorspel. En daar is dit helemaal eigenlijk gereconstrueerd. Giel heeft er ook aan meegewerkt. Bert heeft er ook aan meegewerkt. Ja, ja. Dus daar is nog wel wat te beluisteren. Maar het hoorspel zelf van vroeger is niet meer te vinden, helaas. Maar Veronica, ja, inderdaad. Veronica. Daar is nog wel wat van bewaard gebleven. En ik heb een stukje gevonden. Ja, we kennen jou natuurlijk als voorvechter van het Nederlandse lied. Je bent ook liefhebber van het Franse chanson. Maar je presenteerde daar toch ook, tot mijn stomme verbazing, de Rolling Stones Show. Ja, dat klopt. De Rolling Stones Show. Met medewerking van basgitarist Bill Wyman, drums Charlie Watts, slaggitarist en mondharmonica speler Brian Jones, solo-gitarist Keith Richard en liedzanger mondharmonica speler Mick Jagger. Ja, 1965 zitten we naar te luisteren. Ja, hier. We waren allround natuurlijk, hè? Ja. Je moest. Ja, maar was je ook echt fan van de Rolling Stones? Of was het ook, van... Ja. Wel? En Beatles ook, uiteraard. Hey, je kan niet van beide fan zijn, toch? Ja, ik ben ook fan van de Beatles. Ja hoor, dat bestaat, Ron. Ja hoor. Maar dat was een leuke tijd. Dat was een bijzondere zeker, tijd. Ja, bedoel, dat was een bijzondere tijd. Als je daar mensen over hoort met elkaar. Veronica, ja. Voelde jij dat ook zo? Ja, uiteraard. Ja. Ik ging op een gegeven moment naar de toneelschool. Ja, want dat heb je ook nog gedaan, hè? Je wilde eigenlijk acteur worden. Ik wilde eigenlijk acteur worden, maar dat ging dus niet zoals het moest gaan. Dus, ik werd 2 keer afgewezen. Dus ik ben op een gegeven moment gaan solliciteren bij Radio Veronica. Want ik had radio al gedaan, dus... ik kwam bij Radio Veronica binnen. En Willem van Kooten die kwam op een gegeven moment onder dienst uit. En die zei van, ik ga van jou een discjockey maken. En dat is toch ook vrij aardig gelukt. Zeker, ja. En hij zag het in jou. Hij zei, ik ga van jou een DJ maken. Ja. Zo ging dat, ja. Maar goed, jij had meer ambities. Want op een gegeven moment dacht jij, weet je wat... Ik vind het eigenlijk wel leuk om op televisie een programma te maken... waarin het Nederlandstalige lied centraal staat. Nou, het Nederlandstalige lied, dat propageerde ik natuurlijk sowieso bij Veronica. Dus op een gegeven moment kwam er een meneer van JR Producties... kwam bij me, Henk Voorheijen... En die zei van, ja, jij bent daar zo mee bezig. En het is toch belangrijk dat het ook eventueel op de televisie komt. Dus je zegt, ik heb mijn ideeën erover. Dus als je een ingang vindt, dan hoor ik het wel van je. Dus op een gegeven moment kwam hij van... ik heb eventueel een ingang bij de Tros. Dat is ook dan uiteindelijk doorgegroeid naar het feit... dat ik een gesprek kreeg met meneer Landré... En ik legde meneer André, oprichter en directeur... ik legde meneer André dus het hele verhaal voor enzovoort... en zeg van, vind niet chic. Dat gaan we absoluut niet doen. Dat vind ik niet chic. Als ik een programma wil, dan wil ik zoiets als musical in. Nou, ze zitten nu al bij de AVRO samen, dus dat is heel goed gekomen. Maar... dus ik zeg van, meneer André, dan houdt het op. Dus hij loopt achter mij aan. En dat was nog niet zo. Hij loopt niet achter me aan nog. Dat komt later. Dus ik blijf doorpraten. Hij werd het op een gegeven moment zat. Dus hij zegt van, maak maar een proefprogramma. Dus ik maak een proefprogramma. En hij zit in Studio Irene, zo voor de televisie te wachten totdat ik binnenkom. Hij drukt die televisie aan. Hij kijkt 50 minuten naar het programma. Hij vindt niet ziek. 50 minuten? Ja, het programma duurde 50 minuten. Hij heeft het wel helemaal afgekeken. Ja. Okay. Hij zegt, het programma vindt niet ziek. Dat gaan we niet doen. Ik zeg, meneer Landré, dan houdt het op. Ik heb een kans gehad. Dus hij loopt achter mij aan de trap af. En hij begint een van die liedjes te neurien. Dus ik draai me om. Ik prik hem in zijn buik. En ik zeg, dat is nou wat ik bedoel. Toen zegt hij, je hebt gewonnen. Je mag je gang gaan, maar ik hou je wel in de gaten. Zo is het begonnen. Maar dat is grappig. Ik bedoel, hij begon dus een van die liedjes te zingen... die hij in die pilot had gehoord. Ja. En jij was schrander genoeg en alert genoeg ook... om te denken, wacht eens eventjes, ik heb mijn punt nu. Ja, precies. Wat ontzettend goed verhaal. En waarom geloofde jij eigenlijk in het Nederlandstalig lied? Want je zei, je was een promotor daarvan, al bij Veronica. Waarom dacht jij, dit is iets waar aandacht voor moet komen? Of dit is iets wat gaat scoren, beter gezegd? Nou, we leven in Nederland. En we willen in onze eigen taal worden toegesproken. Maar we willen dus ook, naast alle andere muziek... willen we ook in onze eigen taal mee kunnen zingen met liedjes. Maar wist jij dat daar meer animo voor was? Want ik bedoel, jij wil misschien meezingen, maar misschien was dat wel helemaal niet... alle piratenomroepen die er zijn, nog steeds. Het gaat toch normaal om het Nederlandstalige lied? Wat belangrijk is, ook naast alle andere muziekvormen die er zijn... het Nederlandstalige lied is belangrijk. Ja. Nou ja, en je bleek enorm gelijk te hebben. Want toen kwam dus dat programma Oplossen Groeven. Ja. Ja, 1971 praten we dan over. En toch ook weer, kijk ik toch weer even boos naar het archief toe. Want het er is ook van die begintijd is er niet zo heel veel bewaard gebleven. Hè? Nee, dat zal allemaal Ampex geweest zijn wat gewist is. Ja, nou ja, ik heb in ieder geval het meest vroege wat ik kon vinden is uit 1974. Laten we luisteren. Op losse groeven. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. Dit is de 47e aflevering van het programma Op Losse Groeven. En wij, dames en heren, gaan ons weer bezighouden met het Nederlandstalig talent. Wat er allemaal gaat gebeuren, ach, u weet het zo onderhand wel. Dus we zullen er niet te veel woorden over vuil maken aan het begin van dit programma. We gaan gelijk maar beginnen met onze Tros Top 5. Op de vijfde plaats, vorige maand nog als tip, Sokkie Stoppen, Nico Haak en de Paniekzaaiers. Een lied voor na de afwas en inderdaad weer een goede gooi naar een hitnotering gedaan door Dimitri van Toren. Eveneens hier in de studio aanwezig een tweetal dat we al kennen van vele, vele optredens in Op Losse Groeven. Ze maakten een nieuwe single, Op dat plein, Frank en Mirella. Ja, ik moet wel zeggen, ja, ik ben van een andere generatie. Ja, maar ik heb met open mond zitten kijken, ook naar dit nummer van Nico Haak, Sokkie Stoppen. Dat gaat over, ja, Nico die zingt over, ja, mijn vrouw zit thuis de sokken te stoppen als ik het geld aan het verdienen ben. Nou, dat tegenwoordig zou je daar niet mee moeten aankomen, Giel Montagne. En het viel mij ook op dat, ja, ik bedoel, het is geen geheim dat er geplaybacked werd natuurlijk, hè? Ik bedoel... Ja, dat klopt, ja. En dat werd, ja, sorry dat ik het zeg, maar er werd heel slecht geplaybacked op. Want sommige mensen hadden een dansje bedacht en dat dansje leek belangrijker dan dat het de mond gelijk liep met het zingen. Ja. Daar zou je nou niet meer mee wegkomen in een tv-show. Daar zou je nou niet meer mee wegkomen, nee. Nee, dat klopt. Maar later was het ook live. Ja. Ja. Want het was gewoon ook technisch lastiger en duurder om het live te laten doen? Ik heb geen flauw idee. Dat was gewoon een keuze. Dat was de beslissing van de regisseur. Daar heb ik me nooit mee bemoeid. Nee. Het is ook makkelijker en veel artiesten durven het ook eigenlijk niet. Hè? Ja, die denken precies. Dit is beter dan de plaat wordt het niet. Nee, precies. Sorry. Ja, inderdaad. En wat mij trouwens ook opviel, want we hebben natuurlijk wat oude beelden ook weer gezien. De schaars geklede danseressen. Hè, als we het dan hebben over een tijdsbeeld. Mm-hmm. Dat was ook heel bewust, denk ik. Dat hoorde daar ook echt bij dat beeld van... Ja, daar heb ik me ook nooit mee bemoeid. Kijk, het in beeld brengen, daar bemoei ik me niet mee. Dat is de regisseur. Nee, maar had je daar niet een stem bij? Want ik bedoel, het was jouw programma. Het straalde op jou af natuurlijk. Ook het ballet wat daar stond en zo. Nee, daar heb ik me nooit mee bemoeid. Nee. Wat wel opviel trouwens, dat behalve dan die schaars geklede danseressen... dat in die begintijd, dat zag ik dus toen ik van de week dus dingen aan het terugkijken was... dat er ook die eerste seizoenen, daar zat een soort theater-item in. Dat je niet alleen het Nederlandse lied werd gepromoot, maar ook de Nederlandse theaters. Mensen moesten naar het theater toe om de Nederlandstalige theaterstukken te gaan kijken. Het Op Losse Groeven Theater heette dat. Op het ogenblik in Klein Bellevue het programma Tis Anders. Een cabaretprogramma van Joke Bruis, Jan Blazer, Richard Ros. Programma dat wij u warm aan kunnen bevelen tot eind december in Klein Bellevue. En dan gaan ze ook het land in. Wij kunnen u bieden een voorproefje. Aandacht voor Joke Bruis en Jan Blazer. Hallo. Hallo. Hallo. Zullen wij meteen beginnen? Ja, en dan gingen Jan Blazer en Joke Bruis gingen een stukje uit hun theatervoorstelling spelen. Ja, je kijkt echt van, wat is dit? Dit weet ik niet meer. Maar je was dus ook een promotor van het Nederlandse theater. Want een beetje de Cornald Maas van je tijd. Dat ben ik ook altijd geweest, ja, natuurlijk. Ja. Ja, want wat Cornald Maas nu doet met zijn volle zalenprogramma... Ja. Dat was jij eigenlijk ook van, ga naar het theater, want er zijn mooie dingen te zien. Ja. Nou ja, en ik bedoel, jullie hebben natuurlijk, je noemde net al in de perskaart... Aan welke ontmoeting met een beroemde artiest je nog wel eens terugdenkt. En toen kwamen daar inderdaad Hazes, Rita Hovink. Ik bedoel, wat dat betreft, iedereen kwam, wilde ook waarschijnlijk langskomen, hè? Ja, absoluut. Ja. Graag zelfs. Ja, want werd je daar benaderd ook door artiesten? Zo van, nu willen wij ook wel eens komen? Nou, dat kon niet eigenlijk, want in eerste instantie was het programma opgebouwd uit 5 tops... en 5 tips en een gouden ouwe. Dus de boel rouleerde vanuit de tips naar de top en zo door. Dus het was eigenlijk een soort beetje hitparadewerk. En dat is later vervlakt naar algemeen. Dus dat kan ik niet echt zeggen, nee. Ik zag inderdaad beelden van een hele jonge André Hazes. Een beetje verliefd was het, geloof ik. Ja, dat is later. Dat is dus eigenlijk in volle toeren al. Ja, precies. Dat was natuurlijk de opvolger daarvan. Ja, ja, want waarom is het de naam eigenlijk gewijzigd? Want als je een sterke naam hebt, dan tegenwoordig zouden ze wel gek zijn om een naam te wijzigen. Maar jullie hebben echt een succesvol programma een nieuwe naam gegeven. Nou, Losse Groeven is op een gegeven moment gestopt. En dat is pakweg een jaar, misschien twee jaar van de buis geweest. En toen heb ik dus toch gewoon in die tussentijd weer doorgepraat. Ja. En toen mocht ik dus weer opnieuw beginnen. En toen werd het dus volle toeren. Ja. Moest je als brugman praten eigenlijk om te zorgen dat je dan uiteindelijk toch weer een nieuw programma mocht maken, Giel Montagne? Nou, ik heb er wel mijn best voor moeten doen. Ja. Want waarom werd het dan van de buis gehaald? Want het scoorde toch hartstikke goed? Ja, dat weet ik niet meer. Dat is zo lang geleden, dat weet ik ja, echt niet. Maar jij meer. Dacht één ding, dat gaat me niet gebeuren. Ik ga gewoon, ik zit net zo lang lastig vallen. Het moet weer terugkomen. Het moet weer terugkomen en het lukte je. Dat lukte me ook. Ja, met een nieuwe naam dus. Vaak heeft het ook te maken met de directie van een omroep. Hè? Dan komt er een nieuwe directie, die hebben weer een nieuw idee voor wat er met de omroep moet gebeuren. En uiteindelijk... Nou, dat zal er ongetwijfeld mee te maken zeker? Hebben. Zeker, nee, dat heeft er zeker mee te maken. Ja. Zeker. Wat mij wel opviel, dat toen het naar op volle toeren werd getransformeerd, dat het toen toch nog volkser werd. Laten we even luisteren dan een stukje van Op volle toeren. Het leek wel carnaval altijd. Op volle toeren. Jongen, wat heb ik u gemist. U in de zaal, u thuis. We zijn allemaal op vakantie geweest, we zijn allemaal weer terug. Van harte welkom, Turfschip Breda. We vragen uw aandacht voor Brabantse nachten. En ze zijn lang en ze worden bezongen door Arie Ribbens. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. De Vogeltjesdans. Ja, van dit nummer heb ik nog wel eens nachtmerries, kan ik je zeggen. Want dit heb ik dus ook gekeken als ik met mijn vader in dit programma... Ik vond dit zo'n vreselijk nummer. Vind je de Vogeltjesdans, vind je dat serieus een mooi nummer, Giel Montagne? Het is wel een wereldhit. Het is absoluut, ja. Dat wel, maar ja, goed. Maar is dit ook muziek die jij thuis ook nu nog draait, bijvoorbeeld? De Vogeltjesdans, nee. Dat weet ik dan niet. Dat kan me voorstellen. Maar ander Nederlandstalig. Nederlandstalig draai ik wel, ja. Is dat nog steeds? Want eigenlijk ben jij een man van het Franse chanson, toch? Ook, ja. Ja. Ook. Maar dat is nog steeds wel gewoon hetgeen jou bekoort. Dat klopt, ja. Nou werd jij natuurlijk, want ik zei het al, het werd waanzinnig bekeken. Hè? Echt volgens mij miljoenen publiek, toch, Ron? Keken miljoenen mensen naar. Miljoenen mensen. Ja. Jij werd een BN'er in die jaren. Ja. Hoe was dat? Ik bedoel, dan liep je rond met je markante snor. Iedereen herkende je, denk ik. Het drong niet tot me door. Ik deed mijn werk. En het is echt nooit tot me doorgedrongen dat het zo belangrijk was. Ik vond het belangrijk om het te maken. Ja, nee, maar goed, ik kan me voorstellen, hè, je had het maakt, natuurlijk, dat is je werk. En op een gegeven moment ga je boodschappen doen of ging je eten in een restaurant. En waren er mensen die dachten, hé, daar heb je Giel Montagne. Oh, dat heb je nog steeds. Ja, inderdaad, je bent heel weinig veranderd eigenlijk. Dat heb ik nog steeds. Als ik op straat loop, dan is het hey Giel. Oh ja? Ja, wat grappig. En wat vond je daarvan? Want dat was voor jou natuurlijk nieuw. Dat vind ik hartstikke leuk. Nog steeds? Ja, nog steeds. Toen ook? Ja. Was het nooit opdringerig of zo? Nee hoor. Nee. Nee. Nee. Mensen laten je gewoon op een keurige wijze met rust. Ja. Dat is geen enkel probleem. Nee. Maar goed, grappig dus dat je nog steeds, zoveel jaren later... herkend wordt en dat iedereen zegt, hey Giel Montagne, ja. Wat leuk. Wat ja, grappig. Dat vind ik ook leuk, ja. Ja. Nou, maar het is wel zo, ja, het was eigenlijk zo dat de helft van Nederland die liep met jou weg. Die was groot fan van het programma. Maar dan had je ook de mensen van, laat ik het maar even weer noemen, de VPRO-mensen noemen. Die vonden het helemaal niks. Die vonden het te volks, toch? Ja, dat mag toch? Ja, nou, ik kom hierop omdat ik een stukje gevonden heb uit de comedy-serie Toen was geluk heel gewoon. Die ging dan altijd terug naar hoe het vroeger was. En er is ook een aflevering die heet Op losse groeven. En daar werd aandacht besteed aan dat jij zo populair was. En dan is er eigenlijk de scheiding tussen Gerard Cox, die bekend in de serie Jaap Kooijman speelt. Een beetje de Nurkse man. En die was groot fan van jouw programma, maar de andere mensen niet. Nou, laten we even luisteren naar een stukje uit dat programma. Zo'n bespottelijk liedjesprogramma als Op losse groeven. Bespottelijk liedjesprogramma is het enigste waar ik naar kijk. Giel Montagne is zo groot als die Giel. Heb zo'n snor. Dat soort programma's houdt de mensen dom. Een omroep heeft ook een educatieve taak. En dan krijgen ze geld voor. Educatieve taak. Dat je er wat van leert. Leren doe je maar op school. Als ik 's avonds thuis kom van mijn werk, kuis kapot, dan wil ik amusement. Jij dacht er ook zo over, of geweldig. Niet? Nou, dit is toch leuk. Ja, jij hebt ook meegewerkt aan deze aflevering, volgens mij, toch? Of niet? Weet ik niet meer. Nee, volgens mij niet. Je was wel in te zien, in ieder geval. Oh, dat zal wel. Dan zullen ze een stukje van de trots geleend hebben, waarschijnlijk. Ja, maar heb jij dat ook zo ervaren? Dat je aan de ene kant heb je de grachtgordel, zeg maar. Aan de andere kant de mensen die hielden van de volksmuziek die jij vertegenwoordigde? Nou, die mensen hebben natuurlijk altijd bestaan. Maar ik heb daar gewoon verder nooit last van gehad. Ik bedoel, je laat elkaar toch met rust. Nee. De een vindt dit mooi en de ander vindt dat mooi. Maar werd er wel eens laatdunkend, een beetje badinerend over gedaan? Over dit genre, voor je gevoel? Dat ze het maar niks vonden en dat lieten blijken? Ik heb het nooit gemerkt. Ik heb daar nooit last van gehad. Nee. Het is tegen mij nooit geuit, in ieder geval. Je hebt ook gezongen zelf. Je had een nummer. Ja, Giel. Dat is geen succes. Dat was geen succes. Heb jij dat aangetroffen? Ik heb het diep gegraven en het nummer ook gevonden. 1972 hebben we het dan over. Het is volgens mij de tipparade nog terechtgekomen, toch, Giel? Ja, dat klopt, ja. Bij Veronica, ja. Ja. Waar je toevallig werkte. Waar ik toevallig. Ja, nee, oké, okay, maar iedereen zong, hè, op dat moment. Alle DJ's namen wel een plaatje op. Nou, en jouw nummer heette Marja. Als iets kapot is, blijft het stuk met woorden lijmen, kan ik niet. Vergeet me, en ook je verdriet. Wat een emotie. Het was een tekst van een album wat ik gemaakt heb. Gesproken. Een gesproken album met eigen teksten. Dat heb ik voor Bovema EMI gemaakt in de tijd. En er kwam op een gegeven moment een producer bij mij. En die zei van, dat nummer, daar wil ik verder muziek op maken. En dat moet je dan zingen. Ik zei, dat kan helemaal niet zingen. Ja, nee, maar dat gaat wel lukken, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb me laten overhalen. Omdat in die tijd Rob Oud, die had gigantisch Kom uit de bedstee, mijn liefste. En Eddie Becker had iets. En nou, noem maar op. Dus ik moest ook volgens hem dan maar als DJ ook maar gaan zingen. Dus ik heb dat inderdaad geprobeerd. En nou, toen ben ik zo dom geweest om op een gegeven moment met Willem Duister gaan praten om bij hem in het programma te komen. Nou, dat was dus een totale mislukking. Ja, de talkshow-host van Nederland in die tijd. Ja, maar dat was een totale mislukking. Want ze vonden dat ik dat live moest doen. Nou, dat was natuurlijk gigantisch hopeloos. Maar dat was misschien ook wel de opzet. Dus ik ging daar af als een gieter. En dat plaatje, dat is dus volkomen geflopt. En toen kreeg ik bij de trots op mijn kop van, je hebt je eigen programma, je had het toch in je eigen programma kunnen doen. En ik zeg van, ja, dat doe ik niet. Ik heb een programma om artiesten te promoten en ik heb niet een programma om mezelf te promoten. Dus dat doe ik niet, weet je wel. Dus, in ieder geval, het was dus in ieder geval een hele grote flop. Maar je kunt het wel op je cv zetten. Maar jij zei, misschien was het wel opzet. Want dan vonden ze het leuk om jou... Nou daar... ja, weet ik veel. Misschien vonden ze het wel leuk om de presentator van een belangrijk programma nou eens een keer aan de andere kant te laten zien live, weet je wel. Nou, oké, want ik dacht dat tussen de regels te horen dat je bedoelde opzet om jou daar te laten... Nee. Gewoon om te zo van, die moet ook zo nodig. Want ik las daarover dat Duis jou afkondigde met, na deze ezel hebben we nog meer dieren in het programma. Is dat klopt. Echt zo? Dat heeft hij letterlijk gezegd. Ja, ja, dat klopt. Jeutje. Dus dat was dus inderdaad opzet. Want ik heb dus continu geroepen van ik wil playback, weet je wel. Ja. Maar, En toen, want ik bedoel, dit gebeurt, het programma is afgelopen... en dan zie je hem weer in de foyer of wherever. En wat zeg je dan tegen Wim Duis? Niks, dus voorbij gewoon, dan zoek En dan denk uit. Je niet van, nou, daar gaan we het nog eens even over hebben... over deze afkondiging. Ben je Rick? Allemaal onbelangrijk. Nou ja, dat is toch niet leuk? Nou ja, oké, goed. Het is toch gebeurd? Ik kan het toch niet meer terugdraaien. Nee, maar je was daar niet kwaad over? Nee, het is gebeurd, dus ja, daar kun je wel kwaad over zijn... maar dan loop je alleen jezelf op te vreten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, dat is wel heel gezond, inderdaad. En toen eindigde op een gegeven moment ook op volle toeren. Ja, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt nog even een grootse afscheidsshow maken... of je kunt gewoon het seizoen laten aflopen... en dan in de zomervakantie vertellen... ja, Monique Montagne, we komen niet meer terug. Dat laatste was geloof ik bij jou het geval? Nou, er is gewoon op een gegeven moment de stekker uitgetrokken. Ja, maar toen was de laatste aflevering al opgenomen. Dus je hebt niet echt afscheid kunnen nemen van je fans. Nee. Dat is wel jammer, toch? Tegenwoordig zou je nog een grote laatste aflevering kunnen maken. Nou ja, dat heb ik zo ook wel kwalijk genomen, ja. En wat je misschien de Tros ook al kwalijk hebt genomen... is dat ze na een paar jaar, of al heel snel eigenlijk... met het hele concept van Nederlandstalige muziek... weer gewoon weer begonnen. Of in ieder geval weer een programma maakten... waar gewoon Nederlands artiesten hun plaat konden zingen. Want het programma werd opgevolgd door twee programma's... namelijk Op Nieuwe Toeren en Let's Make Music. Dat klonk zo. Hartelijk welkom hier in het Heem in Hattem bij Op Nieuwe Toeren. En u thuis, ik ben blij dat u erbij bent, want we hebben een heerlijk muzikaal programma. We zijn weer terug, artiesten van Nederlandse bodem. En of ze nou Engelstalig zijn, Nederlandstalig, Franstalig, alles mag. Wat fijn om zo op te mogen komen. Welkom allemaal bij het nieuwe Tros-programma Let's Make Music. Ja, we hoorden hier de stemmen van de eerste presentator was Albert West... en daarna Marga Bult, die in jouw voetsporen traden. Ja, ik zie toch een beetje ongemakkelijk kijken als je hier naar luistert. Giel Montagne? Nee, hoor. Nee? Nee, hoor. Nee. Nee, waarom zou ik? Nou ja, omdat zij eigenlijk in jouw voetsporen treden... en eigenlijk gewoon ook jouw hele programma over hebben genomen. Het is wel met een andere titel natuurlijk, maar... Het is wel weer met die intentie van het Nederlandstalige product. Ja, het Nederlandstalige. Nou ja, oké, dat is toch belangrijk. Dat staat voorop. Het Nederlandstalige product moet gepromoot worden. Ja. Hoe vind jij programma's nu, hè? Bijvoorbeeld Beste Zangers? Vind ik geweldig. Ja, ben je een kijker? Geniet je daarvan? Ja, absoluut, ja. Ja. En ook naar The Voice, natuurlijk niet het Nederlandstalige. The Voice ook, ja. Ja, dat is wel een genre waar je nog steeds van geniet eigenlijk. Ja hoor, zeker, ja. Ja. Ja. We hebben natuurlijk ook Ali B op volle toeren. Hij trouwens ook op volle toeren. Ja. Die dan twee artiesten elkaars nummer laten zingen. Ja. Is dat ook iets waar je met plezier naar kijkt? Nou, daar kijk ik eigenlijk niet naar. Nee, waarom weet ik niet. Maar er zijn altijd andere dingen waar ik dan naar kijk. Oké, of heeft dat met dat op volle toeren te maken? Nee, heeft er niks mee te maken. Nee hoor, absoluut niet. Nee. Jij dat kwam net al eventjes aan de orde... jij wilde ooit acteur worden. Dat klopt, ja. Je zei net, ik ben afgewezen, maar volgens mij heb je wel een blauwe maandag... Ik heb in Amsterdam op de toneelschool gezeten... en ik heb in Arnhem ook op de toneelschool gezeten. Met Jeroen Krabbé. In Amsterdam met Jeroen Krabbé, ja, dat klopt. En Rutger Hauer. Met Rutger Hauer ook, dat was wel een jaar dan. Ja, dat was een heel goed jaar, ja. En is dat iets waarvan je denkt, ja, dat vind ik nog steeds ergens ook jammer... dat dat niet gebeurd is, dat ik had dat toch nog leuker gevonden? Ja, mijn leven is anders gelopen. Ik bedoel, ik had toen het idee van... ik wil eigenlijk een beetje in de voetsporen van Guus Hermes. Het is er niet van gekomen en uiteindelijk heb ik gekozen dus toch voor totaal iets anders. En daar heb ik mijn draai in gevonden. Ja, zeker. Ja, als ik naar jouw stem luister, dan denk ik van dat had zomaar de nieuwe Ko van Dijk kunnen zijn, toch? Of met zo'n grote gedragen stem. dat had zeker gekund. Maar Guus Hermes noemde je net. Laten we even luisteren naar een fragmentje, want ik kan me voorstellen dat heel veel Radio 1-luisteraars Guus Hermes zich niet meer kunnen herinneren. Laten we even luisteren naar hem. Geweldige acteur. Absoluut. In een stukje, ook alweer heel oud, 1960. In dit fragment speelt hij samen met Henk van Ulsen in het stuk De Huisbewaarder. Ik zeg tegen die monnik, hoor eens, meester, uit de deur lopen. Ik zeg, heb je niet de schoenen van man? En ik had gehoord dat u hier ervoor het schoenen had. Zou je met je opzicht niet zeggen, me? Ik zeg, kalm aan een beetje. Ik ben een oude man en ik kan niet op die manier tegen mij praten. Hij zegt, als je niet op zou, dan biedt het een schoppetje. Meteen trapt het buiten het hek. Ik zeg, luister eens even, ik vraag niks anders dan om een paar schoenen. Waarom is Guus Hermes voor jou zo'n voorbeeld? Nou, dat was gewoon een geweldig acteur. Ontzettend geweldig acteur. Jammer dat hij gestopt is op een gegeven moment door die tomaatactie enzovoort. Dus, heel jammer, want hij is een heel groot acteur. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee. Maar nee, ik heb hem nooit vaak ontmoet. Live gezien. Ja, hè. Ja. Even kijken hoor. Ik heb nog dingen van jou gevonden. Want in de jaren 90 doe je toch ook weer een poging om het Nederlandstalige lied te promoten. Dit keer als DJ bij een commercieel radiostation. Weet je waar ik het over heb? Ga je gang. Holland FM. Holland FM, ja. Heel grappig, want Holland FM zat niet op de FM. Maar dat heette wel. Heette wel Holland FM, ja. Precies, zat op de kabel. En op de Middelgolf. Het werd toch goed gepromoot, ook op televisie. Bijvoorbeeld, ik heb een stukje gevonden van een tv-commercial... met daarin jijzelf en je collega Eddie Becker. Holland FM is anders dan andere radiozenders. Bij Holland FM hoort u heel veel Hollandse muziek, zoals BZN, Koos Alberts, The Cats, Corrie Konings en René Vroger. Kortom, gezellige muziek. Daarom zeggen onze luisteraars, Holland FM, de gezelligste op de kabel. Ja, de mensen die via de webcam hebben mee zitten kijken, die zagen dat jij in een weiland zat, samen met Eddie Becker aan een tafeltje. Ja, dat was weer een beetje piraatje spelen natuurlijk. Ja, dat is toch leuk. Ja, ja. Nou, tegenwoordig heb je sterren.nl. Hè, dat is het radiostation, de digitale radiostation van de publieke omroep voor Nederlandstalige muziek. Luister je daar wel eens naar? Want bijvoorbeeld jouw collega van Holland FM, Jan Zwart, bij groot publiek bekend als Jan Paparazzi, de sidekick van Robert Jensen, die is daar ook DJ. Hmm. Die ken je ook goed natuurlijk. Die zit daar. Is dat een station waarvan je denkt, nou, het is goed dat Avro Tros zich daarmee bezighoudt? Dat is de omroep die je doet? Nee, ik weet het niet. Ik heb tegenwoordig eigenlijk de hele dag de televisie aanstaan... door mijn vrouw als levend behang. Dus ik weet het allemaal niet meer zo goed. Ik ben er ook een beetje oud voor natuurlijk, hè. 76. 76, ja. Is het, vind je het moeilijk, ouder worden? Nee, absoluut niet. Ik wil 100 worden. Ja, en je zei, hè, ik heb moeite met horen. Heeft dat te maken met ook veel muziek op je koptelefoon gehad? Ja, die koptelefoon heeft altijd keihard aangestaan. Dus dan krijg je gehoorbeschadiging van natuurlijk. Ja, daar is een directe link mee. Ja, absoluut, ja. Ja. Ja. Want we hebben namelijk ook nog een tijd geleden een omroep. Ja, dat was toen. Toen kwam Giel Montagne weer als een duveltje uit een doosje. Even een stukje geschiedenis. In 2003 wil jij dus met je eigen omroep komen. Ten behoeve van bescherming van het Nederlandstalig cultureel erfgoed. En dat heette De Mon, de Montagne Omroep Nederland. Ja, klopt. Ja. Dat is allemaal niet doorgegaan. Want ik kon dus gewoon op een gegeven moment. Ik kon geen clubje vinden om daarmee samen te werken om door te gaan. Dus dat heb ik gewoon later laten doodbloeden. Nee, maar helemaal. Goed, ja, dat was wel een serieuze optie geweest. De optie voor mij was serieus, ja. Maar ik heb het gewoon laten doodbloeden. En je had dan 50.000 leden moeten verzamelen. Dat zou wel gelukt zijn, denk je? Ja, denk het wel. Ja? Ja, als ik daar inderdaad me voor ingespannen had, dan had het wel gelukt. Ja, maar goed, dat jaar 2003, 2004, dat is trouwens ook het jaar dat Omroep Max leden ging werven. Toen waren er een heleboel aspirant omroepen die het bestel in wilden. We hadden namelijk, let op, de dierenomroep Dynamo, de kinderomroep Kater, de SME, dat staat er voor Suriname Media Entertainment, voor de Surinaamse gemeenschap, de omroep voor fortuinisten, Pim Fortuyn was in die tijd populair, vlak na zijn dood, en een homo-omroep. Nou, ik werkte in die tijd bij het satirische mediaprogramma Antenne 2 op Radio 2, en daar hadden we bedacht, waarom is het nou niet gelukt? Nou, misschien omdat die kleine omroepjes wat meer hadden moeten samenwerken met elkaar, en dan had het zo geklonken. Vanavond op Nederland 1 brengt Giel Montagne een indringend muzikaal bezoek aan de met uitsterven bedreigde babykoala's bij een bejaardenzoos in het hart van het Surinaamse regenwoud, waar Gerard Joling en het kleine broertje van Jamai de hit At Your Service ten gehore zullen brengen. Een co-productie van Dynamo, Kater, De SME, de Montagne Omroep Nederland, de Fortuinistische Omroepstichting Nutopia, de Homo Nolo en Max. Ja, je kunt ook te veel fuseren in Medialand, hè? Nou, oké. Okay. Ja. Ja, zo grappig. Had het kunnen klinken, Giel. Ja, nou ja. Ja. Ja. Is maar goed dat het niet zo klonk. Ja, een enkele keren zien we je nog wel eens op tv en hoor je nog wel op de radio. Want ja, als er terug moet worden geblikt op ja, de nostalgische tijd, de jaren 70, 80, dan komen we toch altijd weer bij jou uit. En nou ja, bijvoorbeeld voor Max mocht je een aantal jaar geleden ook nog één keer een radioprogramma maken. Dat klonk zo. De week van de jaren 60. Voor één keer terug op de radio. De Giel Montagne Show. Natuurlijk gepresenteerd door Giel Montagne. Dit is Max. En voor je het weet, word je hier voor de remen gegooid. Ja, ja, ja, ja, ja. Een heel goede middag. Dit is Giel Montagne. Ja, die stem die blijft geweldig natuurlijk. Ik bedoel, dat hoor je en denk je, ach, Giel Montagne. Je hoort de pret in je stem, ja. Hè? Ja. Ja. Want hoe is het voor jou nu weer om achter zo'n microfoon te zitten? Ja, dat is heerlijk. Dat is hartstikke leuk. Ja, het hoort bij je. Je voelt het. Ja. Koptelefoon op en oude herinneringen herleven een beetje. Ja, ja absoluut, ja. Ja. Wat brengt deze zondag je verder? Wat brengt deze zondag me verder? Weet ik niet. Misschien ga ik straks met mijn vrouw nog even het dorp in. Ik weet het niet. Nou ja, ook heerlijk. Ja. Het zonnetje schijnt. Ja, het zonnetje schijnt. Hartstikke goed. Het was leuk terug te kijken op jouw mooie carrière. Want het was een carrière met heel, heel veel kijkers in der tijd. En dat moet je toch goed hebben gedaan. Ja, absoluut. Dankjewel Ron, voor je mooie fragmenten. Ik sprak met Bert van Reen, oftewel Giel Montagne. Na het nieuws ga ik praten met onze sportgast. En dat is vandaag voetbaltrainer Mark Wotten. Vorig jaar nog kort actief in de Verenigde Arabische Emiraten. Inmiddels is hij terug in Nederland. En de grote vraag is, ja, waar gaat hij komend seizoen werken? Ik ga het hem straks vragen. Heel graag, tot zo. NTO Radio 1. De bocht naar rechts en dan is daar in de vecht in de finish. Dan gaan we echt sprinten. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. Het gaat hem lukken hoor, want het verschil wordt groter en groter. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrottensaus. Oh ja, natuurlijk, bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het, iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. CentralPoint. Get IT done. Eén uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen is Mark Wotte te gast hier op de perstribune. Zijn laatste klus afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten was snel afgelopen. Nog voor de eerste competitiewedstrijd was gespeeld, werden Wotte en zijn staf namelijk al ontslagen. De grote vraag is, wat gaat hij komend seizoen doen? Zien we hem terug langs de lijn in Nederland of wellicht toch weer in het buitenland? Ik ga het hem zo vragen. Nu eerst het laatste nieuws. Er is een nieuwe fase aangebroken in de watersnood in Limburg. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. In het noorden van Limburg wordt bekeken of geëvacueerde mensen weer terug naar huis kunnen. Vanmiddag wordt daarover besloten nadat de dijken zijn geïnspecteerd. Het waterpeil in de Maas zakt nu in de regio tussen Roermond en Venlo. Maar volgens de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoine Scholten, leidt dat tot een nieuwe risicovolle situatie. Iedereen die geëvacueerd is, die wil natuurlijk heel graag terug. Zeker als het water wat aan het afnemen is, dat snappen we. Maar het zakkend water zorgt weer voor een nieuwe risicovolle fase. Een fase waarin de verzadigde dijken niet altijd veilig zijn. Er is een nieuwe vorm van druk en dat kan betekenen dat die dijken gaan bezwijken. Volgens Scholten hebben de nooddijken en de opgehoogde kaders hun werk voor een belangrijk deel gedaan. Zijn er niet veel calamiteiten geweest. De Limburgse autoriteiten herhaalden vanochtend dat ramptoeristen moeten wegblijven uit het getroffen gebied. Ja, dan gebeuren er af en toe ook wel hele rare dingen. Om 6 uur vanmorgen is in het riviertje de Niers iemand met een zwembroek uit het water gehaald. Ik zou willen benadrukken dat het levensgevaarlijk is om op dit moment in de beken en de rivieren te gaan zwemmen. Daar kun je complete boomstammen tegenkomen en andere spullen. Dat is echt levensgevaarlijk. En bovendien bent u daarmee ook bezig om de hulpverleners onnodig te belasten. Die hebben andere dingen te doen dan mensen die verkoeling zoeken in water wat op dit moment geen zwemwater is. Zei Antoine Scholten, de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is extra handhaving en politie ingezet om daar waar nodig boetes te kunnen geven. Verslaggever Josephine Trehi is net buiten Well. Daar zijn nu nog militairen bezig om de dijk te versterken. Josephine, dat betekent tientallen zandzakken vullen? Onder andere, ja. Het is nu net even stil, maar wordt hier aan en afgereden door shovels met inderdaad de bakken met zand. En van die big bags worden gevuld. Ik sta op de dijk. Dat is een van de kritieke punten hier net buiten Well. Wat we ook hoorden vanuit die persconferentie. Het gaat nu niet meer zozeer om dat hele hoge water, maar meer omdat die dijken verzadigd zijn met water en daardoor poreus kunnen worden, doorbreken. Dat is eigenlijk het gevaar. Dat is ook waarom Defensie hier aan de slag is, aan het helpen is. Major van der Wiel staat hier naast me. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jullie kerntaak hier? We zijn op dit moment aan het helpen om de dijk die inderdaad verzadigd is, om die te verstevigen. Dus met big bags, dus grote zakken met zand, ja, en met zeil, om die dijk wat extra kracht te geven. Ja, want je ziet ook als we naar beneden kijken, op het pad ligt al het water. En ik stond net even met iemand van het waterschap en ik zei ook van, ja, kunnen we eigenlijk wel op die dijk staan, hè? Hij zei, nou ja, in principe is het onveilig, zei hij, maar het moet maar eventjes. Wat is uw gevoel erbij? Nou, met name als je zo naar beneden kijkt, de dijk af, dan schrik je al hoe hoog het water nog steeds staat. En dit is al een reservebassin. Ja, normaal is het leeg hiernaast ons. Ja. En nu staat het, nou ja. Dus dat is best indrukwekkend om te zien. En, maar het is ook mooi om te zien dat onze jongens samen met de civiele diensten hard aan het werk zijn om daar iets aan te doen. Ik merk dat ook, mensen hier in het dorp, hè, dat het geeft automatisch een soort van veilig, ruststellend gevoel dat het leger dan ook hier is. Of dat jullie door de straten lopen en hier helpen. Nou, niet alleen het leger hoor, want ook ik reed net door het dorp en ik zag ook politie en brandweer. Ik kan me voorstellen dat in zo'n hachelijke situatie de mensen het prettig vinden dat de hulpdiensten aanwezig zijn. Want is dit voor jullie een mooie klus? Ik bedoel, moesten de jongens de kazerne uittrekken of staan ze allemaal te springen om hier te komen helpen? Dat zal een beetje persoonlijk afhankelijk zijn. Het is in ieder geval een hoofdtaak van Defensie. Ondersteuning van civiele diensten bij crisis en rampen. Nou, dit is er eentje. Dus het is gewoon logisch dat we hier ook voor worden gevraagd en dat we dat honoreren. Nou ja, de ene klus in zo'n operatie is wat leuker dan de andere. Maar ik merk in ieder geval dat ze het in ieder geval als bijzonder waardevol ervaren. Dat ze de mensen hier in Limburg kunnen helpen met hun, met hun hand- en spandiensten. Ja, want jullie zijn hier in ieder geval nog tot morgenmiddag. Eerst zou het tot 12 uur zijn, maar het wordt toch nog een beetje verlengd, omdat er nog genoeg werk dus blijkbaar is. Wat is uw gevoel erover? Het gaat over de veiligheid? Over gevoel durf ik niet te zeggen. Dat is me iets te riskant. Kijk, het is nog steeds een hachelijke situatie, zoals ik zei. Het begint er naar uit te zien dat het de goede kant uit gaat. Maar de opdracht wordt verlengd voor de zekerheid, zodat we stand-by staan voor extra taken. Maar laten we hopen dat met dit mooie weer ook zeg maar, het water een beetje zich gaat terugtrekken. Ja, absoluut. Dank u wel. Dat was een verslag van Josephine Trehi. Dan naar Duitsland in de regio Ahrweiler. Ten zuiden van Bonn draait alles vandaag om het puinruimen. Het gebied is de afgelopen week zwaar getroffen door de wateroverlast. En verslaggever Jeroen de Jager ziet in Bad Neu, Ahrweiler, dat de schade enorm is. En dat er nu met mannenmacht door de bewoners wordt opgeruimd. De verwoesting hier in het centrum van Bad Neu, Ahrweiler is totaal, kan je zeggen. Het water is als een golf, als een tsunami hier door dat winkelcentrum getrokken. Een provinciestadje met 25.000 inwoners. Een centrum met honderden winkels die tot 2,5 meter hoogte in het water hebben gestaan. Het puinruimen is hier nu begonnen. We zijn al sinds 2 dagen aan het opruimen en we hebben nog veel te doen. De hele kelder is nog nass en veel oude meubels zijn erin. Aha. Passen ze op daar. Also veel schade? Ganz veel schade, ja. Ongelooflijk. Kriegszustände sind das für mich. Kriegszustände? Ja. Hier heeft een hotel en een juwelierszaak. Hij zegt, dit zijn oorlogstoestanden die je hier ziet. Alles is kapot. Dit gaat zo lang duren voordat je dit weer opbouwt. Hier is bijna geen beginnen aan. Maar ja, de mensen is flexibel. Je kunt niet bij de pakken neer gaan zitten. Gewoon aan het werk en proberen de boel weer op te bouwen. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja. Maar viele helfende Hände en jetzt muss... Das ist, glaube ich, der Mensch. Ne? Es muss weitergehen und... Müssen wir probieren. Ja. Alles nur Privatleute. Nicht eine Uniform. Meneer staat zich te beklagen hier met mensen die in een flatgebouwtje hier in het centrum over de balkonleuning hangen. Dat iedereen die hier aan het helpen is, dat zijn bewoners, burgers. Maar niemand met uniform die hier aan het helpen is. En hier hoor je op de achtergrond de aar stromen. De misschien wel vervloekte aar die nu weer terug is in zijn bedding. Nog steeds wel snelheid heeft. Maar die nu een meter of 20 breed is. Maar alles rondom die aar en diep het centrum in is dus vernietigd. Kijk je hier in de lengte stroomafwaarts, dan zie je de bruggen die er liggen allemaal verwoest. 1, 2, 3 bruggen die ik hier zo zie, weggeslagen. Je moet helemaal omrijden om naar de overkant te komen. Also man rechnet damit, dass das mindestens so 3-4 Monate dauert, ne? Bevor man überhaupt wieder Wasser und Gas hat, ne? Also vorher wird's hier nichts mehr tun, ne? Deze meneer is een apotheek aan het leeghalen en geeft een beschrijving van de situatie. Want er is geen stroom, er is geen gas, er is geen water. Dus iedereen die hier boven het winkelcentrum woont, boven de winkels, want er zijn veel woningen, die zitten dus zonder gas, water en licht. Die kunnen niet hier iets verderop. Hij wijst, is een huis waar veel ouderen wonen. Ja, die zijn verstoken van alles. Daar moet hulp voor komen, zegt hij. Keiner hilft, ne? Alles muss man erst mal. Und was sollen die Rentner machen, die schwach sind, ne? Ja. Niemand hilft. Ja. En wenn man jemanden bietet, dan hebben ze alle keine Zeit. Mevrouw hier die ik tegenkom heeft een zaakje in tweedehands kunst. Alles weg natuurlijk, maar ze is vertwijfeld. Ze is totaal vertwijfeld. Want ze is wat ouder, is al met pensioen. En is niet heel sterk. En ze krijgt totaal geen hulp, zegt ze. We zullen hier water schleppen, ne? Door das Ganze. Ik kan dat niet. We hebben in 3 dagen, in 4 dagen, hebben we 3 liter water bekommen, ne? Hier. Een verslag van Jeroen de Jager vanuit Duitsland was dat. Vanaf morgen wordt de interval tussen de 2 vaccinaties met Pfizer of Moderna met een week verkort tot 28 dagen. Het gaat volgens de GGD over nieuwe afspraken. Mensen die al een afspraak hebben staan voor een tweede prik, die kunnen die afspraak niet vervroegen. De Amerikaanse regering onderzoekt ziektegevallen op de ambassade in Wenen. Tientallen mensen daar hebben klachten als duizeligheid, evenwichtstoornissen en vergeetachtigheid. Een paar jaar geleden klaagden ook Amerikaanse en Canadese diplomaten in de Cubaanse hoofdstad Havana over deze symptomen. Daarom wordt gesproken van het Havana-syndroom. De oorzaak daarvan is niet bekend. En in het Olympisch dorp in Tokio zijn twee atleten positief getest op het coronavirus. Het zijn de eerste gevallen onder de sporters. Het is niet bekend uit welk land ze komen. Gisteren kreeg al iemand van de organisatie een positieve testuitslag. De Tour. Over een paar uur, rond 4 uur, de laatste etappe van de Tour de France. De renners starten in Chatou en finishen traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs. Verslaggever Steven Dalebout in Frankrijk. Steven, goedemiddag. Goedemiddag, Dorald. Ja, die laatste dag, Steven, is altijd een soort défilé, hè? Verwacht jij dit jaar ook weer zo'n optocht? We gaan de vaste clichébeelden weer zien, hè? De gele truidrager die aan de champagne lurkt aan de voorkant van het peloton. Dat soort beelden, Pogacar in dit geval. De start is inderdaad in Chatou straks, om iets na 4:15. Hemelsbreed is het dan 13 kilometer naar de finish op de Champs-Élysées. Maar ze rijden eerst nog een half rondje om de zuidwestkant van Parijs. Onder andere langs Versailles. Dus dat is ook nog leuk om naar uit te kijken. En wij zijn op dit moment onderweg. We staan langs de A10 onderweg naar de start. We haalden zojuist Pogacar zelf in. Die zat in zijn bus. Alle fietsen stonden op het dak van de volgwagens. En alle fietsen hebben een geel stuurlint. Ook dat is traditioneel. Oké. Die finale vandaag is wel even opletten voor de renners. Want ze finishen ergens anders dan normaal gesproken. Hè? Hoe zit dat? Ja, het is wel gewoon op de Champs-Élysées. Dus wat dat betreft is het hetzelfde. Maar de finish is 300 meter dichter op de Arc de Triomphe gelegd. Dus iets verder na die bekende laatste bocht die altijd in de sprint zit. Daar was het altijd zaak om bij de eerste drie te zitten ongeveer. Dan maakte je nog kans op de etappeoverwinning. En de organisatie heeft dat een beetje willen veranderen door die finish wat verder op te leggen. Zodat die bocht wat minder belangrijk wordt. Okay. En heeft dat nog gevolgen voor Mark Cavendish, die misschien het record van het aantal etappeoverwinningen kan pakken vandaag? Nou, in die zin, ik hoop dat hij het boek goed bekeken heeft. Dat hij er niet van uitgaat dat het weer 300 meter na die bocht is. Want die wordt minder belangrijk. Dus in die zin heeft het wel gevolg. Iedereen zal een iets andere sprint moeten rijden. Normaal was het al zorgen dat je dus in die bocht op de goede plek zat. En nu kun je na die bocht nog wat dingen rechtzetten. Hij is op weg aan zijn 35ste inderdaad, hè, Kevin. Ja. Dus dat zou wel zijn om dat op de Champs-Élysées voor elkaar te krijgen, om dat record daar te verbreken. De kans is groot dat het een massasprint wordt. Wout van Aert maakt misschien ook nog wel een kans. Dat zou bijzonder zijn. Een bergetappe winnen, een tijdrit winnen in de Tour en dan ook nog een massasprint. Of misschien wel Kees Bol, die gaan we ook in de gaten houden. Of, ja, het kan natuurlijk ook, of geen massasprint worden. Ja. Dat kan ook nog, maar dat is het laatst gebeurd in 2005. Toen won Vino Kurov. Okay. Wij gaan het allemaal meemaken vanmiddag om 4 uur. Rond 4 uur dus start die etappe. Steven Dalebout, dank je wel. Zometeen vanaf 2 uur en dat tot 9 uur vanavond. Een extra lange Radio Tour de France. Met de huldiging, de afsluiting en lurkende champagne. Dat alles gepresenteerd door Gert van 't Hof en Robert Meder. Vanaf 2 uur op deze zender Radio 1. Het weer dan nog, volop zon vanmiddag. In het binnenland 27 graden aan de kust en in het noorden een paar graden lager. Er staan wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Ook morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Dan wordt het met maximaal 23 graden wel iets koeler. Dank je, Dorald. We gaan naar Dennis Mooij voor de verkeersinformatie. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zijn ze bezig met werkzaamheden in de Drechttunnel. Tot morgenochtend vroeg is de weg daar afgesloten richting Rotterdam. Omrijders komen dan weer in de file terecht op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. Heb je een kwartier vertraging tussen Dordrecht en Papendrecht? Er zijn ook al werkzaamheden. Je kan vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam. Daarom is het beste omrijden via Willemstad en de Harenvlietbrug. Dat is de route over de A59 en de A29. Op de A27 van Breda naar Gorkum zijn ze bezig met een spoedreparatie. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg staat 5 kilometer en heb je zo'n 20 minuten extra nodig. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. De vraag is, ja, hoe reageert het publiek op de terugkeer van Steven Berghuis in de Kuip, maar dan het shirt van Ajax? De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, mijn sportgast van vandaag mag ik toch met recht een globetrotter noemen. Als voetbalcoach reisde hij de hele wereld over. Hij werkte in landen als Qatar, Engeland, Roemenië en Marokko. En zijn laatste avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten eindigde abrupt. En daarom is hij nu in Nederland en beschikbaar voor een mooie nieuwe klus. Mark Wotte, wat goed dat je er bent. Goedemiddag. Terug in Nederland, alweer een tijdje. Ja. Wat waardeer je dan als je hier weer bent? Oh, je waardeert zoveel in Nederland als je in het buitenland bent geweest. Iedereen die in Nederland zeurt, die is blijkbaar nog nooit in het buitenland geweest. Want ik ben in landen geweest waar bepaalde zaken zoveel minder goed geregeld waren dan in Nederland. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je weer dicht bij je familie bent en bij je vrienden. En dat je weer lekker thuis bent. Maar het leven in Nederland is helemaal niet slecht. Want wat waardeer je dan? Ik bedoel, wat is er dan heel goed geregeld hier? Ja, goed, alles. Infrastructuur, medische zorg. Ja, ik kan wel 100 dingen opnoemen die in Nederland echt heel goed geregeld zijn. En dan kom je pas achter als je in het buitenland woont. En zeker in Afrika of in, zeg maar in het Midden-Oosten. Ja, dan kom je dingen en dan denk je van, hey, dat is in Nederland allemaal goed geregeld. Maar hier is het helemaal niet geregeld. Dus dat is wel weer prettig om weer thuis te zijn dan. We gaan het hebben over al jouw ervaringen in den vreemde. Ron Vergouwen, onze mediakenner. We hebben wederom een heftige week achter de rug. Ja, vorige week had ik natuurlijk een iets aangepaste versie van de Media Week Awards. Vanwege het neerschieten van Peter R. de Vries. Dit was weer zo'n week dat je denkt, moeten we door? Nou ja, ik vind wel, we moeten door. En dan kom je toch uit bij trivialiteiten zoals nieuwe tv-programma's, radiobloopers. Maar we gaan het gewoon doen. Maar natuurlijk toch ook met aandacht voor wat er deze week allemaal gebeurd is. Dank je. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Mark Wotte, geboren op 16 december 1960 in Enschede. Klopt. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit buitenlandse avontuur in mijn carrière had ik niet willen missen. Dat was een periode bij Southampton in Engeland. Dit typeert de voetbalwereld in de Verenigde Arabische Emiraten. Opportunisme. Als ik denk aan mijn jeugd in Enschede, zie ik dit voor me. Een schoolpleintje waar ik altijd aan het voetballen was. Dit is de mooiste wedstrijd die ik als prof speelde. Dat is een wedstrijd geweest met FC Den Haag. Dat was een wedstrijd tegen Ajax voor de beker. Het mooie aan werken met jonge talenten, vind ik? De enorme groei en de persoonlijke ontwikkeling die die jongens doormaken. Het was een genot om met deze voetballer te werken. Dirk Kuyt. In dit land vind ik de voetbalbeleving het mooist. Dat was Egypte. Deze persoon moet de nieuwe bondscoach worden. Aloysius van Gaal. Dit is de belangrijkste oorzaak van het tegenvallende EK van Oranje. Ja, ik denk dat er niet genoeg focus was, maar ook het gebrek aan echt een topspits. Ja of nee, Nederland kwalificeert zich voor het WK volgend jaar in Qatar. Dat denk ik wel. Ja of nee, ik snap dat Steven Berghuis de overstap van Feyenoord naar Ajax maakt. Erg gevoelig, dus ik vind het niet echt een goede stap. Reageer via Twitter met hashtag #DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Mark Wotte, directeur geweest, enige tijd bij Feyenoord, technisch directeur. Ja, jij zegt hiermee, had hij niet moeten doen? Ja, het ligt altijd gevoelig natuurlijk. Iedereen is vrij om de keuzes te maken. En ik snap eigenlijk ook wel dat ze een goede speler willen hebben. Maar ik vind het naar Feyenoord toe gewoon, het is niet echt chic. En vind je het vooral tussen de clubs of vind je dat Steven had moeten zeggen, ik doe het niet? Ja, ik weet niet of hij alternatieven had. En kijk, Ajax kan natuurlijk altijd een speler van Feyenoord benaderen. Maar ja, het ligt gewoon gevoelig. Ik denk dat hij toch een moeilijk seizoen tegemoet gaat bij Ajax. Hierdoor? Ja, ik denk het wel. Ja. Het is geen gemakkelijke... De perceptie van Nederland is toch dat als je van Feyenoord naar Ajax gaat, dan word je niet echt gegund. Jij hebt heel kort bij Feyenoord ook als voetballer gespeeld. Sterker nog, je hebt 10 minuten de klassieker gespeeld tegen Ajax. Ja. Stel dat indertijd de mogelijkheid er was geweest om bij Ajax te gaan spelen. Had je dat dan niet gedaan? Nou, kijk, toen had je Wim Jansen die van Feyenoord naar Ajax ging. En Cruijff die ging later ook van Ajax naar Feyenoord. Dus ja, het is wel vaker gebeurd. Ja, hè? Ja. Dus, maar had jij het niet gedaan? Nou ja, ik heb nooit de vraag gehad. Ik ben nooit in die situatie geweest. Ik was wel blij dat ik 10 minuten mee mocht doen bij Feyenoord Ajax. Ja, maar je bent blij dat je nooit voor die keuze bent komen. Ja, het is een hele moeilijke keuze, denk ik. Ja. Ja. Maar goed, je zegt dus, Steven had het eigenlijk niet moeten doen. Ja, kijk, iedereen moet het zelf weten. Het is een persoonlijke keuze. Misschien had hij geen goede alternatieven. Misschien vindt hij het natuurlijk wel hartstikke leuk om voor Ajax te spelen. Maar ja, het is toch een beetje een beladen beslissing. Ja, helder. Jij zegt, dit buitenlandse avontuur in mijn carrière had ik niet willen missen. En dan kom je met Engeland. Ja, omdat de beleving in Engeland is zo waanzinnig. Als je daar komt als voetbaltrainer. Ik ben daar eerst begonnen als academy director van een hele goede academie. En dan zie je altijd het voetballen. Iedereen heeft zoveel liefde voor het vak voetballer. En ook de coaches die worden daar met veel meer respect behandeld. En door wie? Door alles en iedereen. Mensen hebben gewoon veel respect voor je als je voor een voetbalclub werkt. En je doet je best daar. Waar merk je dat dan aan? Gewoon de manier waarop mensen je bejegenen. Gewoon. Ze hebben gewoon meer respect voor je. En ze zijn heel positief ingesteld. Ze wensen je altijd heel veel succes. En de beleving van de voetballers op het trainingsveld is waanzinnig. Weet je. Ze geven altijd 100% op de training. Ze lopen nooit de kantjes eraf. Traditionele stadions, mooie traditionele clubs. Ik vond het geweldig daar. Ja, ja. En dat is iets wat je niet overal dus. En zeker dan als je ook naar Nederlandse club kijkt. Want je bent natuurlijk De beleving is in Nederland toch anders, denk ik. Ik vind... Iedereen kent wel die verhalen van die volle stadions in Engeland en die publiek wat natuurlijk waanzinnig tekeer gaat. En ik denk dat de liefde voor het spel voetbal in Engeland heel groot is. Ja. Nee, maar dat respect bedoelde ik ook eigenlijk bij de spelers bijvoorbeeld. Ja, nou ja, goed. Nu met social media is het natuurlijk allemaal heel anders. Hè. Kijk, ik zat er in 2008, 2009. Dat was social media nog maar in de beginfase. Kijk, nu worden de spelers ook gewoon voor rotte vis uitgemaakt als de penalties missen. Dat is eigenlijk belachelijk. Maar... Ja, je bedoelt dat gebeurt nu in Engeland? Ja, dat is natuurlijk schandalig. Hè, dat die jongens hebben de moed om een penalty te nemen en dan missen ze en dan worden ze racistisch bejegend. Dat is eigenlijk te gek voor woorden. Ja. Zeg je daarmee, het is misschien ook veranderd inmiddels in Engeland? Ja, het is in de hele wereld veranderd. Hè. Social media heeft natuurlijk een enorme impact in de hele wereld op alles wat je doet. Je staat de volgende minuut staat het al online. Dus het is echt het vak is veel moeilijker geworden, denk ik. Ik vroeg aan jou in de perskaart net wat in welk land de voetbalbeleving het mooist is. En toen zei je toch Egypte, niet Engeland. Nou, dat heeft te maken met wat wedstrijden die ik meegemaakt heb. Kijk, ik werkte voor een club, de nummer 3 club van Egypte, Ismaili. En we speelden tegen Al Ahly, de grootste club van Afrika. En kijk, als je zo'n wedstrijd dan coacht en het staat 0-0... En het publiek verwacht dat je wint, dan krijg je flessen naar je hoofd en je krijgt de muntjes naar je hoofd. Maar als je dan vlak voor tijd 1-0 maakt, dan ga je op de schouders het veld af. De emotie is daar zo enorm. Het is een groot land. Er zijn heel veel mensen die voetbal volgen. Er zijn 3 praatprogramma's tot diep in de nacht, elke dag. En die fans, dat was ook mijn eerste buitenlandse avontuur. Dus ik was natuurlijk vanuit het nuchtere Nederland ging ik naar het warmbloedige Egypte. En voetbal is daar zo ongelooflijk belangrijk dat ik daar wel ook af en toe wel eens gekeken heb van gaat het wel goed vandaag? Ja. Maar toch wel regelmatig ook heel blij van het veld afliep en de supporters heel blij kon maken. Ja, ja. En die flessen die ze dan gooiden als het even niet goed ging, dat had je er allemaal voor over? Ja, gewoon een goed duiken, hè? Ja, wat ontzettend grappig. Wat ik aan me voorzet, je denkt, wat maak ik nou dan toch mee? Ja, ik heb daar natuurlijk in het buitenland best wel dingen meegemaakt die je in Nederland nooit meemaakt. Noem eens iets. Voorzitters die zich met de opstelling bemoeien. Ja? Dat er weer iemand op de training staat die jij niet uitgezocht hebt, die dan zeg maar fantastisch is en die dan vervolgens geen bal kan raken. Dat heeft dan de voorzitter gezegd? Ja, ik kan me gaan herinneren dat ik bij Ismaili heel goed begon, 7 wedstrijden bovenaan stond. En toen verloren we de wedstrijd tegen Zamalek, ook een grote club. En toen moest ik na de wedstrijd boven komen in de bestuurskamer. En toen zei de president met het hele boord. Ja, ik heb de supporters een overwinning beloofd. En nu hebben we niet gewonnen. Dus ik ga je assistenttrainer ontslaan. Ik zei, ja, maar die heeft er niks mee te maken met die nederlaag. Ja, maar ik moet toch iets doen. Anders verlies ik mijn gezicht. Ze zei van, nou, als je mijn assistenttrainer ontslaat, dan ga ik ook naar huis. En uiteindelijk is hij dus niet ontslagen. Maar het geeft maar aan hoe opportunistisch die wereld is. Enorm resultaatgericht ook. Hè. Als je wint dan bij de koning, als je vliest, dan word je bij het vuil gezet. Ja, want dat zeg je net ook over je laatste avontuur hè, in de perskaart. Wat typeert de voetbalwereld in de Verenigde Arabische Emiraten? Ja. Zeg je opportunisme. Je bent daar... Je kon vertrekken eigenlijk, hè? Want ik zat al een jaar als academy director. Dus ik was hoofd van de jeugdopleiding. En ze konden geen goede geschikte trainer vinden in hun ogen. Toen vroegen ze mij of ik het seizoen wilde beginnen. Ik had Alphen Schoenendijk meegenomen. Ja, Michael Lindeman, Dennis Genter, een hele goede staf. En wij gingen gewoon aan de bak. Maar we hebben meer coronatesten gehad dan trainingen. En elke keer werd alles weer stopgezet vanwege corona. Uiteindelijk stopten ze ons 14 dagen in quarantaine met een GPS-watch. Terwijl we ons aan het voorbereiden waren voor de Champions League. Nou, dat was eigenlijk de druppel waarna ik tegen die sheik zei van... ja, zo kunnen wij niet werken. Toen zei hij, nou, dan ga je maar naar huis. Ja. Dus dan krijg je je ontslagvergoeding mee en dan mag je weer naar Nederland toe. Maar dat was natuurlijk best wel een grote teleurstelling. Heel even die GPS-watch. Ja. Ik bedoel, volgens mij is dat iets wat wij bij criminelen omdoen. Ja, dat was een heel rare gewaarwording. Er was een keeper was van de nationale terug, van de nationale ploeg teruggekomen. Die was positief. Die had met ons meegetraind. En toen, als maatregel, wilde de hoofd van de club, de sheik, die zei, nu moet iedereen 2 weken in quarantaine en niemand mag meer van zijn plaats af, niemand mag meer van zijn huis weg. Dus dan kregen we verplicht een watch. Een die kon je ook niet afdoen. Nee. Dus je werd gewoon verplicht 2 weken lang in je huis te blijven. Ja, en ondertussen zaten we 3 weken voor de Champions League kwalificaties. Dus ja, dat kon ik niet rijmen. Dus daar ging ik ook niet meer akkoord. Ja, dan word je 2 dagen later kregen we een berichtje dat we ontslagen waren. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ja, nou goed, je weet als je daar een contract tekent, dan weet je dat je van alles kan verwachten. Hè. Kijk, Maurice Stijn was mijn voorganger bij die club. Die werd na drie wedstrijden ontslagen, ook om een belachelijke reden. En, wat was toen de reden? Nou, gewoon omdat ze thuis een wedstrijd stonden ze voor met 3-2 en die verloor ze eigenlijk nog met 4-3. En het was zo'n teleurstelling voor die man dat hij gelijk Maurice en zijn staf ook maar naar huis sturen. En, nu zit Henk de Kater bij die club en die heeft het de vorige keer heel goed gedaan. Dus die heeft wat meer krediet. Maar het is super, super opportunistisch. Dus, maar goed, je maakt met je volle verstand de keuze om naar de Verenigde Arabische Emiraten af te reizen. Ja. En daar te gaan wonen en daar een avontuur te beginnen. Ja. En dan kan dit dus het gevolg zijn, want dat is daar zoals het gaat. Ja, je hebt die scheurkalender. Hè? Elke dag gaat er een papiertje van de scheurkalender af. Zoals met die trainers ook. You're hired to be fired. Kijk, ik zat daar als hoofd van de jeugdopleiding. Ik was een soort head of coaching van 25 coaches. En dat was heel leuk om te doen. En dat werd enorm gewaardeerd. En dan loop ik niet zoveel gevaar. Mm-hmm. Maar als je dan voor het eerst zelf betrokken wordt, dan kan je na een slechte oefenwedstrijd kan je al naar huis gestuurd worden. Maar waarom, Mark Wolt, heb je dat dan gedaan? Want je hebt ja gezegd. En je hebt ook gedacht, tuurlijk, ga ik doen. Leuk. Ja, nee, ik zat nog bij die club en ik zou doorgaan als hoofd. Opleidingen. En toen kwamen ze met het verzoek van, joh, zou jij een staf willen samenstellen om het seizoen te beginnen en de ploeg voor te bereiden op de Champions League? Was natuurlijk een enorme uitdaging. En als je ambitieus bent, dan loop je daar niet voor weg. En we waren ook best wel lekker bezig, maar zo'n sheik die totaal geen verstand van voetbal heeft, maar wel 4 miljard op de bank heeft staan. Ja die knipt het niet voor voor een ontslagje meer of minder. Nee, met een sheik overleggen. Ik bedoel, neem mij eens mee naar die bijeenkomst met die sheik. Ja, dat ging alleen met telefonisch. Dat was dan via zijn chef de bureau, zeg maar. Die belde mij dan op en dan had hij een soort conference call. En dan hoorde ik op de achtergrond de sheik praten over voetbal. En dacht ik bij mezelf, die man heeft echt helemaal geen verstand van voetbal. Maar wat zei hij dan? Dat je dacht, De ene keer moest je 3-5-2 spelen, dan weer 4-3-3. En dan moest ik weer een speler de kans geven. En volgens mij klinkt dit heel vertrouwd eigenlijk. Ja, dat is een Nederlandse discussie, hè? Ja. Maar goed. Kijk, dus misschien heeft hij er wel verstand. Als je dat moet voeren in het begin van het seizoen, terwijl je net aangesteld bent en je spreekt af dat je 4-3-3 gaat spelen en probeert lekker aanvallend voetbal te spelen. Dan denk je, sheik, mond houden. Bemoei er niet mee. Goed. Je blijft beleefd, dus je blijft luisteren en een beleefd antwoord geven. Maar uiteindelijk krijg je dan spelers op je veld. We hadden een linksback nodig. Toen kwam er een linksback. Die had 4 jaar niet gespeeld. 4 jaar. Ja, ja. Want je zegt, je blijft beleefd. Ja. Of is er een truc waardoor je je kan aanpassen aan zoals het er daar gaat en het je wel gelukt was om te blijven? Nou, die truc is gewoon je ook constant zeggen van no problem, no problem, no problem, no problem, no problem, no problem, weet je wel. Maar uiteindelijk kom je dan zo ver van jezelf. En toen we met z'n allen 14 dagen in de quarantaine moesten, toen dacht ik van dit slaat helemaal nergens op. Nu kan ik mijn ploeg ook niet meer voorbereiden voor een heel belangrijk toernooi. En toen zei ik van ik vind het een hele slechte beslissing. Ja, dat kan je bijna nooit zeggen tegen die mensen. Nee. Je moest ook handschoenen aan, geloof ik, hè, als je naar buiten ging. Dat was algemene maatregelen in Abu Dhabi. Daar als je je huis uitging, dan moest je handschoenen aan. Je moest een mondkapje voor. En dat was geen discussie, hoor. Dat is die maatregelen die worden daar genomen. En als je dat niet doet, dan krijg je gewoon hele hoge boetes. Ja. Dus iedereen deed het. En het was super hygiënisch. Maar die GPS GPS-watch was eigenlijk wel een beetje te veel. Zeg, Mark Wolt, wat ga je doen? Want je bent nu alweer een tijdje terug in Nederland. Ja. Je bent beschikbaar. Ja. Wat wil je? Nou, ik heb wel wat aanbiedingen gehad het afgelopen half jaar. Maar dat was bijvoorbeeld in India. Net voordat daar een enorme COVID-uitbrak uitbarstte. Mm-hmm. Dat vond ik niet veilig. Ik was nog niet gevaccineerd. Ik had gewoon geen 2 prikjes gehad. Een maand geleden kon ik nog naar Irak toe als bondscoach van onder 23. Maar ja, dan moet je in Bagdad gaan wonen. Dat lijkt me ook niet echt gezellig. Dus ik wacht het rustig af. Ik ben blij dat ik een tijdje in Nederland ben bij mijn familie. En als er iets leuks komt, dan ga ik weer wat doen. En als er niks leuks komt, dan vermaak ik me ook wel. Nou ja, dat moet ook bloot op de plank, toch? Jawel, maar goed, ik ben gelukkig in omstandigheid dat ik na mijn carrière als gymnastiekleraar, zeg maar 25 jaar lang in het voetbal heb gewerkt. En ik kan het wel een tijdje uitzingen. Ik kan het wel een tijdje leien. Ja, dat moet wel, ja. Maar als ik het je op de man afvraag, Nederland of liever het buitenland, wat zeg je dan? Ja, dat hangt helemaal af van wat voor project het is en met wat voor mensen je dat door welke mensen je gevraagd wordt. Als het een ambitieus project is in Nederland. Kijk, ADO Den Haag is nu zeg maar een hot item. Ja, om die club weer terug te brengen naar een goed niveau. Of daar zeg maar de jeugdopleiding op een hoger niveau te brengen. Dat zou hartstikke leuk zijn, omdat ik daar veel ervaring heb. Ik heb in Den Haag gespeeld, ik heb daar jarenlang gewerkt. En dat zou een hartstikke mooi project zijn. Maar ja, ze moeten het wel vragen natuurlijk. Ja, maar ze horen het nu. Ja. Er zijn er geen gesprekken. Nee, maar mijn buitenlands avontuur zou ook wel heel erg leuk zijn, ja, hoor. Ik bedoel, ik vind het toch wel heel erg leuk om eens een keer een andere voordeur open te doen, om weer een andere cultuur. Ik heb in Schotland gewerkt, ik ging van Schotland naar Marokko. Dus ik had 3,5 jaar de Schotse cultuur ontdekt. En toen kwam je in één keer in Marokko terecht en dat was ook superleuk. Ja. ADO Den Haag, ze zitten te luisteren. Dus als je nu een open sollicitatie doet, wat kan je voor ze betekenen? Nou, kijk, ik denk dat Den Haag de behoefte heeft aan mensen die club weer terug willen brengen op een heel stabiel niveau. Niet heel kort en snel, maar geleidelijk. Er zitten al een aantal goede mensen. Maar wil je trainer, coach of technicus? Maakt niet uit. Ik zou het zelfs voor niks doen, want dat is toch een club die je in je hart hebt gesloten, omdat je daar heel veel ervaring hebt gehad. En het doet me gewoon pijn om te zien hoe die club afglijdt. En ik weet dat Martin Jol op dit moment bezig is om die club te kopen. Dat vind ik moedig, hè? Want je moet dan toch maar je geld steken in een club die heel kwetsbaar is. Maar we zullen zien wat de toekomst gaat brengen. Louis van Gaal, vind jij dat de nieuwe bondscoach moet worden? Ja. Weet jij meer? Nee, maar ik heb 2 jaar met hem gewerkt als bondscoach van Jong Oranje toen hij bondscoach was, in een hele moeilijke periode met een hele moeilijke spelersgroep. Maar ja, je hebt toch aan Van Gaal gezien dat hij de kwaliteit heeft om een team te laten spelen zoals hij dat wil. Zelfs in 2014 ging hij helemaal tegen zijn eigen filosofie in. Ging hij één keer 3-5-2 spelen, omdat hij dat vond dat het beste was voor het land. En ja, hij heeft autoriteit. Hij is gewoon recht door zee, weet je. Ik vind het gewoon een super professional. En ik denk dat Nederland nodig heeft op dit moment. Stel, ik weet niet in hoeverre jullie elkaar nog zien of zo, dat hij assistent zou willen maken. Is dat iets waarvan je denkt, nou, zou kunnen? Nou, ik zou heel erg vereerd zijn, maar ik denk dat hij wel andere mensen heeft in zijn omgeving heeft met wie hij nog beter heeft gewerkt dan met mij. En ik denk dat op dit moment niet aan de orde is. Nee. Nou ja, hij luistert, dus dan heeft hij gehoord dat je het leuk zou vinden. Nee, maar ik hoop het gewoon voor het Nederlands voetbal dat we ons kwalificeren voor die WK in Qatar. Want je merkt in het buitenland ook, als Nederland zich niet kwalificeert of niet goed presteert, dan doet dat ook weer afbreuk aan de reputatie van Nederlandse coaches. Dat merk je in het buitenland heel erg. Je had een goede band met hem. Louis, ja, zeker weten, ja. Ja. Nou, we hebben een beetje dezelfde achtergrond. Hij heeft natuurlijk veel, veel betere carrière gehad. Hij heeft veel meer kwaliteiten dan ik. Maar we zijn wel allebei gymnastiekleraar geweest. Ja, geeft dat een band? Ja, dat geeft wel een band. Waarom? Ja, dan heb je toch dezelfde interesses, dezelfde opleiding gedaan. Interesses? Gewoon dat je iets verder kijkt dan alleen maar voetbal. En dat er meer op de wereld is dan alleen maar die ronde bal. Ja, hij heeft natuurlijk, destijds heb ik veel van hem geleerd. Hij was al trainer geweest van Ajax en Barcelona. Ik was trainer geweest van Den Haag en Utrecht, maar ik kon natuurlijk heel veel van hem leren destijds. En als je zegt, ik heb veel van hem geleerd, heb je dan iets waarvan je denkt, oh ja, dat is typisch iets wat hij mij heeft bijgebracht? Ja, dat is een enorme oog voor details in de voetballerij. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij me een keer naar een wedstrijd stuurde om een analyse te maken. En dan zei ik van, dat land speelt 4-4-2. Dan zei hij, nee, hij zegt, ze spelen geen 4-4-2, ze spelen 4-4-1-1. En dat is maar een detail, maar het was wel waar. Weet je. Ze hadden 1 diepe spits en 1 erachter. En ik zei vrij gemakkelijk van, ja, we spelen 4-4-2. Maar dat is het attention to detail. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En hij is super gedetailleerd. En hij is ook heel erg goed voorbereid altijd. Hij laat niks aan toeval over. En dat was gewoon een hele goede les. Want als jij zegt, hè, de details, daar zit het hem eigenlijk in. Tenminste, ja, dat lees ik in je woorden. Absoluut. Want wat dan bijvoorbeeld, als jij dan terugkijkt op je lange carrière, wat zijn dan de details die maken of iets een succes wordt of niet? Nou ja, goed, je moet in ieder geval alle details voor jezelf op een rijtje hebben staan voordat je een wedstrijd begint. Je moet weten hoe je team ervoor staat, wie er in vorm is, wie er fit is, wie er gemotiveerd is, wie er niet gemotiveerd is, wie persoonlijke problemen heeft, wie. En daarna moet je alles weten van de tegenstander. Ja. Wat is de stijl van de coach? Wat is de tactiek die er gespeeld wordt? Ja. En dan een plan maken met alle informatie. Juist, ja. Het is echt niet zomaar eventjes een trainingje doen en dan 11 jongens uitzoeken en dan zeggen van God zegene de greep. Nee. Jij denkt dat het Nederlands elftal zich nog kwalificeert? Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het meer. Ja. Want het is natuurlijk wel zo dat in september hebben we 3 wedstrijden. Als die slecht aflopen, dan zijn we klaar. Ja. En Noorwegen met Haaland is niet zo makkelijk. Turkije heeft het heel slecht gedaan op de EK, maar heeft ons wel met 4-2 verslagen in de kwalificatie. Ja. Fingers crossed dus en, eigenlijk. En je weet als bondscoach heb je maar een hele kleine periode om je zeg maar voor te bereiden. Je krijgt die spelers misschien een week van tevoren, 10 dagen. Die komen vanuit een club. Nou, je hoort ook in de diverse interviews dat ze het allemaal een uitje vinden. We komen lekker weer terug met z'n allen in Nederland. In plaats dat ze zeg maar op scherp staan om voor hun land de top te presteren. Maar dat klinkt dan niet goed, hoor. Dat klinkt zeker niet goed, nee. Dat heb ik ook wel meegemaakt destijds. Jongens vinden het allemaal hartstikke leuk als ze elkaar zien van andere clubs. Maar jij als bondscoach moet in die periode moet jij gewoon keihard presteren. Ja. Dus, en dat kan Louis van Gaal als geen ander? Nou ja, daar heeft hij ook wel eens moeite mee gehad. Want dat is natuurlijk niet moeilijk. Want je moet gelijk het conflict aangaan met de spelers die niet serieus zijn. Er zouden nu ook 2 topspelers niet zien zitten, is het verhaal. Is ja, nou weet je, ik weet niet, dat is de Mirror, hè? Dat is de Daily Mirror, hè? Dus dat moet je altijd maar met een korreltje zout nemen. Ja. Dat kan ook wel eens een soort van freffen. Een soort van een. Nee, ik denk dat die Nederlandse profspelers, die Nederlandse internationals, op dit moment eigenlijk niks meer mogen zeggen. Want die hebben gewoon niet goed gepresteerd tijdens de EK. Mm-hmm. En waarom moet je spelers altijd vragen welke trainer er aangesteld moet worden? Zij moeten gewoon functioneren voor het Nederlands elftal. Het maakt niet uit wie er aan de leiding staat. En ik denk dat Van Gaal alle neuzen wel heel snel op dezelfde kant op kan krijgen. Mark Witte, wij hebben jij hebt iets meegenomen, moet ik zeggen, voor ons museum. Het bloed, zweet en tranen museum. Mark Witte, die heeft een briefje en dat is een foto. Kun je hem even omhoog houden? Ik zie jou. En, vertel. Nou, dat is een toernooi wat wij gespeeld hebben met Jong Marokko in 2017. En dat was een heel belangrijk toernooi voor ons, wat eigenlijk heel moeilijk begon. Het was in juli en het was in Ivoorkust, in Abidjan. En in de voorbereiding op dat toernooi werden alle belangrijke spelers kregen geen toestemming van de van hun club om mee te doen, om naar Marokko toe te gaan. Dus Nusir Mazraoui was er eentje van. Ashraf Hakimi, die heel goed speelt nu Youssef En-Nesyri. Dus wij gingen daar best wel een beetje met een lokale ploeg naartoe, met veel jongens uit Marokko zelf. En het was best wel een beladen toernooi, want in mijn contract stond dat na elk toernooi konden ze het contract opzeggen als er niet goed gepresteerd werd. Dus toen ik al die spelers zag afvallen, dacht ik van, oh, dat wordt een lastig toernooitje. En dat was in Abidjan, in Ivoorkust. 35 graden, een soort jeugd-Olympische Spelen. En de tournoi, de francophonie. Geen warm water, dus elke dag lekker met koud water onder de douche. Hele slechte velden, corrupte scheidsrechters. Maar, gelukkig keek nog één Italiaanse Marokkaan, een Belgische Marokkaan, die wel mee mocht doen. Dat was Soufiane Keen, die nu bij Lazio Roma speelt. En die had het toernooi van zijn leven. Die hielp ons elke wedstrijd, hielp hij ons er doorheen. En die scoorde in de finale ook een belangrijke goal. En uiteindelijk wonnen dat toernooi voor 20.000 knosgekke Ivorianen. En het bloed heet. Met penalties versloegen we het thuisland, zeg maar. En toen kon ik weer een jaartje verder daar. Dus dat was ook wel een beetje spannend, ja. Ja, wat ontzettend. Want je geniet van dat werken met jonge voetballers. Want je zei net in de perskaart wat je zo leuk vindt aan jonge talenten. De groei, de ontwikkeling. Ja. Ja, en ik zei ook dat ik met Dirk Kuyt heel fijn gewerkt heb. Ja, met Dirk Kuyt. Niet om populair te zijn, maar Dirk kwam van Quick Boys naar FC Utrecht toen ik daar trainer was. En Dirk was gewoon een jongen die iedereen verbaasde. Elke 3 maanden ging hij weer beter spelen. Ik kan me nog heel goed een gesprek met hem herinneren dat hij ongeduldig werd. En dat hij tegen me zei van, ja, ik wil spelen. Ik zeg, ja, Dirk, je bent 18, jouw tijd komt nog wel. En jij wordt echt wel een hele goede eredivisie-spits. Toen zei hij, ja, maar dat vind ik niet genoeg. Ik wil de Champions League winnen. Ik wil het Nederlands elftal halen. Ik wil topscorer worden. Dus ik zei van, nou ja, dat zijn wel hele hoge doelen. Ik vind het leuk dat je ambitieus bent. Ja. Je moet wel stap voor stap gaan. Ja, maar wel een man van je hart. Ja, maar hij heeft het wel gehaald. Precies. En hij heeft het allemaal zelf gedaan. Hè? Want hij bleef gewoon na de training bleef hij op het veldje staan met een muurtje. Hij wilde echt. Zijn linkerbeen trainen, weet je, balletje aannemen. Hij leerde van iedereen. Het was een fantastische jongen om te zien ontwikkelen. Want als je kijkt naar al die landen waar jij coach bent geweest... Mm-hmm. Dus ook veel met jonge mensen. Ja. Is er dan een groot verschil bijvoorbeeld... want de jongens in Marokko die jij hebt gecoacht... die allemaal via die voetbal uiteindelijk de stap naar het rijke Westen wilden maken... Ja. En dat heb jij niet ervaren in Abu Dhabi, begrijp ik. Nee, in Abu Dhabi is er gewoon een hele andere mindset. Dat zijn allemaal jongens die uit welgestelde families komen. Die hebben al poen. Die wonen in hele grote huizen, maar komen met hele grote auto's aanrijden. Het is heel wat anders dan wanneer je een Marokkaanse jongen uit Tanger of uit Marrakesh hebt... die net aan zijn school heeft afgemaakt en via het voetbal zeg maar een beter leven moet afdwingen. En hoe was dat dan voor jou? Want jij had dus, nou ja, weliswaar heel kort... maar wel met deze instelling te maken. Waar, in Abu Dhabi? Ja. Ja, ik heb natuurlijk bij die academie... hadden we natuurlijk nog wel jongens die heel graag de eerste elfte wilden halen... maar die eerste elfte spelers die waren allemaal miljonair. En dan moet je dus een beroep doen op de intrinsieke motivatie. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is als ze dat praten, eigenlijk niet echt voelen? Praten met die jongens. Maar die jongens, als ze spelen, vinden ze het allemaal prima. Dan gaan ze volle bak. Maar als ze op de bank zitten, dan denken ze dat ze niet belangrijk zijn. En dan worden ze heel onverschillig. We hadden wel een hele goede aanvoerder, Ismail Matar. Een fantastische voetballer die alleen maar in de Emiraten gespeeld heeft. Die gaf wel het goede voorbeeld. Die trainde altijd keihard. Die was super gedisciplineerd. Dus daar hadden we wel een hele goede bondgenoot aan. Maar er waren ook jongens die gewoon soms 6 uur getraind moesten worden. Kwamen ze 2 minuten voor 6 aan. Weet je, dan moet je dus een regel... En hadden ze dan jou kwaaien? Nou ja, dan moet je regels gaan maken. Ja. De meeste voetballers houden niet van regels. Maar als er geen regels zijn, dan wordt het chaos. En met chaos heeft nog nooit iemand goed gepresteerd. Dus dan was jij duidelijk in je taal. Ja, dan moest je wel duidelijk zijn, ja. We hebben voor jou een mooie brief ontvangen. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Mark, wat leuk om jou via deze manier even toe te spreken. Wij als drie broers, Robert, jij en ik, hebben inmiddels al een heel leven samen achter ons. Je ging al vroeg het huis uit van Enschede naar Den Haag, naar de sportacademie. En je ging voetballen bij FC Den Haag. Daarna ben jij ongeveer de hele wereld wel rond geweest. En heb je prachtige avonturen beleefd bij diverse clubs en bonden. Verschillende culturen heb je kennis meegemaakt. Heel veel mensen ontmoet. Nou, hoe mooi is dat? Ik kan niet anders concluderen dan dat pa, ma, Robert en ik altijd super trots op je waren. Uiteraard wist het hele winkelcentrum, maar ma haar boodschappen deed altijd wel waar jij aan het werk was. Na het overlijden van pa en ma de afgelopen jaren zijn we als broers zo mogelijk nog dichter naar elkaar toegegroeid. Iets wat ze natuurlijk prachtig zouden hebben gevonden. Je zoons Boy en Sam vinden het natuurlijk ook heerlijk dat jij nu in Den Haag woont, dichtbij hun. En dat geeft toch meer quality time, dus ook erg belangrijk. Behalve dat wij als vooral hele goede vrienden erg goed met elkaar op kunnen schieten, is het vooral voetbal wat ons bindt, zeg maar, de rode draad. Maar ik herinner me ook dat wij naar de Stones zijn geweest in de Kuip, begin jaren 90, denk ik. Toen jij nog gymleraar was in Hellevoetsluis. En ik weet nog dat een paar van jouw oud-leerlingen, die zaten toen in de beveiliging. En die lieten ons overal zomaar door. En ze hingen op een gegeven moment met onze neus op het podium. Het podium waar jouw held Mick Jagger als een dolle tekeer ging. Dat is natuurlijk waanzinnig om mee te maken. Daarna hebben we nog een concert gepakt in Londen. Kings of Leon een paar jaar geleden. Dat was ook echt heel mooi. Vooral het nummer Sex on Fire heeft voor jou een speciale betekenis. Yeah! Jouw persoonlijkheid kenmerkt zich door een heerlijke eigenwijsheid, maar ook vooral betrokkenheid bij alles wat je doet, zeker voor de mensen om je heen. Dat zag ik ook toen ik vorig jaar de videofelicitaties ter ere van jouw 60ste verjaardag heb verzameld. En vanuit de hele wereld hele warme en fijne woorden voor jou als mens en als vakman binnenkwamen. Dus voor mij ben je een gouden gozer, oftewel je bent een superkeel. Ik hoop dat ik je snel zie. Doen we lekker gin tonicie. Groetjes, Jeroen. Je broer. Ja, dat is echt emotioneel, ja. Ja, echt ontzettend ontroerend. Ja. Wat een lieve woorden. Ja, kijk, onze moeder is vorig jaar overleden toen ik in quarantaine zat in Abu Dhabi. En het jaar daarvoor was onze vader overleden toen ik in Marokko was. Dus Ja, ik heb mijn broers ben ik enorm dankbaar dat zij destijds klaar stonden voor mijn ouders. Omdat ik zelf dat niet kon. En ja, het is allemaal waar wat je zegt. Tenminste, het gevoel wat we samen hebben, dit is natuurlijk goud waard. Ja. Wat is het verhaal van Sex on Fire? Ja, dat is dat toen we met Southampton zeg maar bij het stadion aankwamen, dat de aanvoerder, Kings of Leon was toen net hot. En de aanvoerder vroeg mij of hij dat nummer mocht opzetten voordat we net het stadion inreden. Dus dan werd het nummer keihard in de bus afgespeeld. En dat zal altijd bijblijven, ja. Ja, waanzinnig goed nummer ook trouwens. Ja, het is een geweldig nummer. Goed, ja, band ook. Is Mick Jagger nog steeds je held? Nou ja, ik vind het wel nog een geweldige artiest. Kijk, vroeger Sympathy of the Devil, weet je, dat is een fantastisch nummer. En als je ziet hoe hij dat vertolkt en met Keith Richards, dan ja, het is wel een van de mensen die ik zeer waardeer. Ja, ja. En dat in de perskaart vroeg ik waar je aan denkt bij je jeugd in Enschede. En zei je het schoolpleintje waar ik voetbal. Ja, en dat was met hem ook, denk ja, ik. Ja, natuurlijk. Ja, met mijn twee broers en met allemaal vriendjes. En soms ook, en ook heel vaak alleen. En als je gek bent, je moet eigenlijk in lof zijn met voetbal als je jong bent. En dan heb je aan een bal en een pleintje heb je genoeg om je uren te vermaken dus. Ja. En zo heeft Ron Vergouwen zich vroeger vermaakt met heel veel radio en tv luisteren. De Mediaweek Awards. Met Ron Vergouwen. En nog steeds. Dat wou ik zeggen. Ja, en nog steeds inderdaad, want ik kies het radio- en tv-moment van deze week altijd. Mediaweek 28 in dit geval. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Eerst de televisie. Ja, waar moet ik beginnen? Nou ja, gewoon iets triviaals als gewoon een nieuw programma. En Margreet, ik heb een nieuwe Guilty Pleasure. Oh. Ja, dat is altijd leuk. Mark, ben jij fan van datingprogramma's toevallig? Nee. Totaal niet? Nee. Nou, dat was ik eigenlijk ook niet, tot ik dit zag. Want ze hebben namelijk Ik Vertrek, Bed and Breakfast en Boer Zoekt Vrouw in een blender gegooid bij RTL 4. Ja. En dat is nu het programma B&B Vol Liefde geworden. Okay. Dat zijn buitenlandse bed and breakfast eigenaren die vrijgezel zijn en die toch op zoek zijn naar de liefde. En daar komen dan potentiële liefdeskandidaten logeren. Nou, en dat levert me leuke televisie van op. Van zichzelf dus, van de verhuurder, voor de verhuurder. Ja, zeker. Okay. Ja. En die gaan er gewoon logeren dus bij die bed and breakfast eigenaren. Nou, het levert fantastische televisie op. Waar ze die mensen vandaan hebben, ik weet het niet. Bijvoorbeeld Bert. Dat is een bed-and-breakfast-eigenaar in Frankrijk. Die kreeg potentiële geliefdes op bezoek. Bijvoorbeeld eentje die 10 uur lang in de auto had gezeten op weg naar Zuid-Frankrijk om daar te komen logeren. Ze komt daar aan, maar Bert was even druk met iets anders. Ik denk wel ook dat hij ernaar uitkijkt. Eindelijk. Dus ja, hier ben ik. Ja. Ze heeft nog 61 minuten, dan ben ik niet meer beschikbaar. Formule 1. Ja, dat heeft ze gewoon pech gehad. En dat als ze een leuke dame is, dan heeft ze 23, 24 keer in het jaar heeft ze pech. Dikke pech. Ja, Bert moest Formule 1 kijken. Geestig. Ja, je weet hoe het werkt bij de reality tv. Mensen moeten in een soort makkelijk te omschrijven zijn. Nou, Bert wordt dus omschreven als de hork in deze serie. En dan is er nog de Oostenrijkse Caroline. En schoon is nog een understatement. Ze inspecteert ook de kamers van haar potentiële liefdes stiekem. Dus even kijken dan of ze een beetje ordentelijk zijn met de kamers. En ze is nogal kritisch. En de sleutel tot haar hart lijkt te maken te hebben met, let op, de wc-pot. Dit is de kamer van Nico. Ziet er op zich voor een man zeker, ziet het er volgens mij hartstikke goed uit. Lekker al zijn spulletjes neergezet. Vind ik ook fijn dat iemand zich ook een beetje thuis voelt natuurlijk. Valt mij altijd op als er bij mij heren naar het toilet gaan. Staat 9 van de 10 keer de bril omhoog. Dit is natuurlijk zijn appartement, dus hij mag hem lekker omhoog laten staan in dit geval. Maar stel dat wij zouden samenwonen. Ja, dan vind ik het wel fijn als je hem naar beneden doet. Dit is de kamer van Erik. Kijk, man naar mijn hart. De wc-bril is omlaag. Dat is weer een pluspuntje. Ja, dat soort types. En later ging een van die kandidaten, die ging de wc-pot schoonmaken. Die ging helemaal met zijn hand zo in het water. Oh. Ja. En dat vond ze goed, want daar moest blijkbaar ook gereinigd worden. Okay. Ja, nou, heel apart. Nou, het is een superleuk programma. Ik had het niet van mezelf gedacht dat ik dit zou zeggen, maar 7 weken lang is dit bij RTL 4 te zien. Hartstikke leuk. B&B Vol Liefde. Ja, het was een serieuze week natuurlijk. Dus ja, waar moet je dan het tv-moment van de week gaan kiezen? Het zijn natuurlijk beelden uit Limburg. En diep bedroefde mensen met liefdevolle uitspraken over Peter R. de Vries, die donderdag overleed. Ik werd heel erg ontroerd door de woorden van Herman Dubois in de talkshow van Umberto. Die mede door Peter natuurlijk werd vrijgesproken in de Puttense moordzaak. De zaak was afgelopen, maar de relatie niet. Precies. Nee, het is een hele goede vriend van me geworden. Ik ging elke 14 dagen met hem naar Ajax toe. Die kaart, die betaalde hij. Hij had een seizoenkaart en die gaf hij aan mij. En die zei die Herman, kom met me mee en kom lekker naast me zitten. En ik zou volgende week met hem gaan barbecuen bij me thuis. Hij was nog voor me bezig met andere dingen, want ik heb natuurlijk 2 hartstilstanden gehad. Hij is bij op bezoek geweest ook, het ziekenhuis, hè? Ja, hij stond er elke dag. En hij was er altijd. Ik ben zo dankbaar dat ik hem gekend heb. Maar dan is gewoon een stukje hart is bij me weggeslagen. Ja, heeft hij mooi verwoord. Ja, en dan was er natuurlijk nog die ontroerende uitzending van RTL Boulevard op de avond dat bekend werd dat hij was overleden. Ja, Peter was daar natuurlijk de laatste jaren graag geziene gast. Het werd een gedenkwaardige uitzending. Het tv-moment van de week. Het mag duidelijk zijn, dit is een uitzending waarvan wij hoopten dat we hem echt nooit zouden hoeven maken. Het is zo'n bizar surrealistisch idee dat hij er niet meer is. En dat hij is neergeschoten. En ik ben eigenlijk al de hele dag sprakeloos. Ik merkte vanmiddag toen het nieuws binnenkwam dat het echt als een mokerslag binnenkwam. Natuurlijk, we zijn niet zijn familie en we zijn ook niet zijn intimie en zijn vrienden. Maar we zijn wel zijn televisiefamilie. Dat komt niet in de buurt van familie zijn. Maar ik weet zeker dat Peter die tv-familie die RTL Boulevard is, want ik heb hem zo vaak meegemaakt dat hij na een hele zware dag hier binnenkwam. Het was bijna een uitje voor hem. Hè? Als je al die ellende de hele dag hebt en hier gaat het weer over een ontstoken teem, is ook allemaal heel erg. Dan zat hij daartussen van, nou ja, ik vind het eigenlijk wel lekker om hier te zitten. Arno. Hij is altijd die 20 jaar journalist gebleven. Nieuwsgierig, daadkrachtig, onverschrokken, vol energie, eigenwijs, stronteigenwijs. Wij mensen zijn allemaal twijgjes, wij bewegen mee met alles en iedereen, met mensen, met meningen, met sociale dynamiek. Maar hij was een soort eik, onverstoorbaar en volhardend. Maar uiteindelijk, ja, uiteindelijk gewoon een jongen van 20. Altijd. Ja, mooi gezegd door Arno Kantelberg, die we als laatste hoorden, journalist. Ja, even een overgang gaan we nu maken. Dat is altijd lastig, maar toch, ja, we moeten door. De radio. Zometeen het radiomoment van de week. Maar eerst, ja, wat ging er dan mis op de radio? De bloopers. Mensen kunnen mij tips sturen voor radiobloopers als ze horen. Nou, dat gaat mis. Dan kunnen ze dat mailen via blooper@omroepmax.nl. Of bijvoorbeeld mijn Twitter-account, @ronvergouwen. Rob Stenders, die is verhuisd van Radio 2 naar Veronica. En deze week bleek dat hij corona heeft. Net begon op zijn nieuwe stek en heeft hij corona. Moet hij thuis in quarantaine. En ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar een paar dagen voordat hij ziek werd, bleek de Veronica Studio behekst te zijn. Zo, wat gebeurde daar, joh? Dat is wel gek, hè? Want ik had toch niks gestart? Nee. Ik sta hier gewoon met open armen, maar ik verder... Ik zie jou naar die tafel kijken. Vroeger deed je dat met zo'n glas, weet je wel? Dan ging je met elkaar in een ruimte zitten en dan zei je... Geest, kom hier binnen. Ja. En dan ging dat glas bewegen zonder dat je wat deed. Dat gebeurde hier net. Ik deed niks, toch? Nee. Het is wel uitgezonden, toch? Dit, ja, denk ik wel. Denk het wel. Het ligt ook altijd aan de computer en nooit aan de mensen. Bij radiomakers. Geen blooper-rubriek zonder, er is die, Jan van de Putten. Dit keer is het één klein woordje dat zijn nieuwsbericht in het honderd gooit. En de reuzenpanda is geen bedreigde diersoort meer in China, zegt China. Het is helemaal geen bedreigde diersoort meer, dat bedoel ik. Chris Keijnen die introduceerde maandag een nieuwe rubriek in Met het oog op morgen. En dat blijkt een rubriek met een wel erg linkse signatuur. Ook deze zomer gaan we meer dan normaal op vakantie in eigen land. Vooral nu de cijfers weer zo oplopen. Maar wat zijn de onontdekte plekjes in Nederland? We vragen het elke dag aan een andere regionale communist. Columnist. Klein verschil. En Sven Kokkelman die geeft zijn gasten in 1-op-1 altijd de status die ze verdienen. Zo plaatste hij deze meneer wel erg op een voetstuk. Allemaal vragen voor Mark Kaptein. Die is medisch directeur van Pfizer, het meest gebruikte vaccin op dit moment in ons land. Meneer Vaccin, Mr. Vaccin. Dat is ook mooi. Meneer Kaptein, goedemorgen. Die had ik niet gehoord. Nee, nou, Mr. Vaccin. De DJ's Mark en Ramon die hebben op 3FM een jonge vader aan de lijn. En hun timing is een beetje belabberd, maar ze krijgen wel waardevolle tips. Jack, jij vandaag papa dag. Hoe gaat het? Nou, ze valt echt 15 seconden geleden van de trap af. Dus uitstekend. Hey. Ja, sorry. Dat is, dus het geil wat je hoort is oprecht. Maar gaat het wel goed? Gaat het goed? Ja, nee, het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat goed. Het is voor aankomende ouders. Als je kind huilt, is het een goed teken. Als je kind niet huilt, dan moet je naar het ziekenhuis. Klopt dat? Ja, dat hangt er vanaf, Ron. Goed. Het radiomoment van de week dan. Ik heb heel veel mooie radio gehoord deze week. Over Peter R. Over die verschrikkelijke watersnoods in Limburg, België en Duitsland. Maar ik kies voor iets wat ik vorige keer niet kon meenemen. Vanwege alle gebeurtenissen. En wat ik deze week terugluisterde. En waar ik werkelijk echt tranen van in mijn ogen kreeg. Prachtig gesprek tussen Frits Spits en Joost Prinsen in de Taalstaat. Twee weduwnaren. En na Frits heeft nu ook Joost een boek geschreven over het verlies van zijn vrouw. Ja, en ze vinden elkaar niet alleen met woorden, maar vooral ook met gevoel. Het radiomoment van de week. Bied de toast, nu het af is. Ja, aan mij bedoel je? Ja. Niet in de eerste plaats. Het is wel, vind ik, my finest hour. En dan mag je mijn hele toneelloopbaan. Ik heb toch in een 80 premières gespeeld. Dit boek is jouw finest hour. Dit boek vind ik wel. Mag ik je dan tot slot vragen? Toen je schreef, had je het gevoel dat Emma jou souffleerde? Ja, Frits. Ik had dat heel erg bij het boek dat ik schreef. Ja, dus vandaar ik ken je boek prachtig. Vandaar dat ik je de vraag stel. Kon je boek niet ten einde lezen? Ik weet het niet, Frits. Nee. We laten... Na Emma is een sorry, ik... Geef niet. Ja. Na Emma geeft een beeld van het leven van Joost Prinsen. Na de dood van zijn vrouw. Ik heb het heel erg mooi gevonden. En ik vond het heel fijn dat je hier bent. Het is lief dat je dat zegt. Ja, ik krijg weer een brok in mijn keel als ik het zo hoor. Ja. Het hele gesprek, als je het wilt terugluisteren, zou ik zeker doen, is op de NPO Radio 1 site terug te luisteren. Ik zet een dikke punt achter deze vreselijke week. De nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron. Ja, Mark Wotte, jij hebt wel eens gezegd, het coachen van de coaches is eigenlijk heel belangrijk. Is dat niet iets voor jou? Nou, dat deed ik in Abu Dhabi al met die Academy. Hadden we 25 coaches voor alle leeftijdsgroepen. En dan zet je kaders vast waar ze heen moeten werken. En bekijk je trainingen en je hebt individuele gesprekken. En ik denk dat elke coach wel een soort van senior coach nodig heeft. Ook in het profvoetbal. Hè. Je hebt altijd, soms heb je een hele ervaren assistenttrainer die je kan souffleren. Maar ik denk dat het in het bedrijfsleven heel normaal is dat je een soort senior advisor hebt of een, zeg maar, iemand die commissaris is waar je mee kan sparren. En ik denk dat als je gewoon veel ervaring hebt en je kan die ervaring delen met jongere coaches, dat je ze kan behoeden voor fouten of dat je ze kan steunen of stimuleren op moeilijke momenten. Ja. Het was ontzettend leuk om je te ontmoeten. Graag gedaan. En we zijn heel benieuwd wat je gaat doen. Hou ons op de hoogte. Ja, ik zal het zeker doen. En heel veel succes. Dankjewel. Ik sprak met Mark Wotte. Dit was de perstribune van deze zondagmiddag. Alles terug te luisteren via deperstribune.nl. Na tweeën de allerlaatste aflevering van Radio Tour de France voor dit jaar. Robert Meder en Gert van het Hof. Veel plezier. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1 podcast. Wat hoort een roeier? Je hebt bankjes en die zitten op een soort van railtjes waarmee je naar voren rijdt. Hoe klinkt de ultieme tennisslag? Dat geluid wat die bal gaf, dat was zo prachtig. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? En je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. En luister Het Geluid van Sport. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gekke, het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek.